اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سوره مريم دا سوره په ابتدائي کلونو د نبوت کې نازل شوې ده، ځکه چې دغه سوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې یو رشتہ دار د لیلا بنت حسمه، لیلا د حسمه لور، او حی سی نیم هی او حسمه دې د هجرت تیارې کو حبشې ته ابسینیا ته، او د دې خاوند تو عامر ابن ربیعه، عامر ابن ربیعه حضرت عمر منکر راغه ما ته وی داسه کی ما ته وی بما هو چې زمون د مسلمانانو ژوند د دې ډیر ګران دی مکه معظمه کې تاسو خلک ډیر تکلیفونه راکړي، لہذا دا وطن پریدو هجرت کړ. نو ما د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ او قتل د د په مخ او سترګو کې د خفګان اثر ظاهر شو، یعنی د زماره خبره په دبانې اثر او احساساتي شو، سوچو احساساتي شو، نو پته ولګی دا چې دا صورت د حضرت عمر د ایمان نمخ کې نازل شوی، هغه د ایمان نور اوره، او دا صورت دی چې دا حبشې تک مکسان هجرت وکړ، او قریش عمر ابن العاص او عبد الله ابن ابي ربيعه، عمر ابن العاص او بل عبد الله ابن ابي ربيعه دیل ډیر تحفی ورکړې، او د حبشي بادشاہ ته روان کړ چې سره ملاقات وکړي، دا تحفی ورکړي، دا خلک ته وغواړي چې دا زمونږ وانټډ دي، دا مفروران دي، شرپسند دي، دهشتګرد دي، د دوی خلاف کیسونه دي، که دلته آباد شي تا ته به فتنه جوړه کړي. صحیح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وایي، ځکه دا مهاجرینو کې و ام سلمہ، چې نجاشی نجاشی بادشاہ دی، دیل د ملاقات وقت ورکړ، او دوی نه تپوس وکړ چې دا ستاسو څه معامله ده، د پیغمبر علیہ السلام د اکا زوی دی، د حضرت علی رور دی، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ډېر د مهاجرینو نمائنده مشر، نو دې پاسېد او جوابونه ورکول. آخر کې تنه بادشاہ تپوس وکړ چې دا کوم سړی ته تاسو پیغمبر وایي، د ته وحی هم راځي، د ورته یقینا راځي، وی تا ته د وحی صحیح صحیح یاد ده، ما د جعفر ورته دا صورت پیرا وکړه، او لیکن وروسته د عیسی علیه السلام تذکره روانه ده، نجاشي کریستیانو، سو کریستیانو چې هغه دغه آیاتونه تلاوت کول، نو نجاشي او په دربار کې بلا ډېر خلک هغه جوړېدل، ایسه کول هغه جوړېدل. موضوعات د صورت چې تکلیفو وخت کې رجوع الله ته کیږي، د خیر غوښتو لپاره هم رجوع الله ته کیږي، او کله الله د ظاهري اسبابو بغیر کار کوي، اسباب نه یو کار وکړي. او بل موضوع چې دا ټول پیغمبران دا د الله مقربینو خدای طرف ته دعوت ورکو، تاسو له یو نوی ژوند در کیږي، او احتساب به مو کیږي، او څوک چې د ایمان او د عمل صالح مالکان دي، دا هغوی الله سره د محبت یو رشته استوار کیږي. کاف ها یا عین صاد، د قران کریم آیتونه درې قسمه دي، یو تو وی محکمات، الفاظ معلوم، معنا د لفظونو معلومه، مطلب د جملی معلوم، الفاظ معلوم د هر لفظ معنا معلومه، د جملی مطلب معلوم. دویم متشابها، الفاظ معلوم د لفظونو خپل معنا معلومه ده، خو د جملی مطلب څه دی د الله تعالی دی، لکه مثال الرحمن على العرش استوى، رحمان په عرش برابر شو، اوس رحمان یو لفظ دی، معنا یې مونږ ته معلومه ده، الله على العرش لفظ دی، معنا یې مونږ ته معلومه ده، لفظ کې د عرش د پاسه معنا یې سره د عرش د باندې، استوا یو لفظ دی، معنا یې مونږ ته معلومه ده، برابر شو. صحیح، اوس رحمان د عرش د پاسه برابر شو، نو دې په ورته په لخانه الله تعالی داسه کې نه که په پخوا جوړه که داسه کې دا زمون په شان باندې وشتا، دا زمون په شان نو دی آیت توی متشابهات ذکر چی دی جملی مراد و مطلب بونتره مرد لفظ معلوم دی دی لفظ معنی هم معلوم دا خود جملی مطلب ندی معلوم او درین مقطعات نو مقطعاتو کی داودی کا چی دی لغت عربی حروف تهجی دی لغت عربی الفابیت حروف تهجی معنی الفابیت الف با تاسا دیکھیں چی الف او حمزہ اوز دا مقطعات دا حروف تحجیدی چی کمبائن نا تبلی نا جدا جدا تلفظ پکینی جدا جدا ویلشی لکا منگو ویو الف لام میم دلتا ویو کاف ها یا عین صوار صحیح شکا اوز دا مقطعات دا نوشت سورتون پا اول کرابا لگی سورت سورتون دا موجود دا ذکر تحجی تعداد سورت مونگا ہوئی نوشت صحیح نوشت او بیا پا دا اقتداد دا نوشت سورتون کے سوار دا صروف استعمال شکی سو چیغے نیم دا سوار دا صروف استعمال شکی چیغے نو دا کوئنسیڈنس ندے صفر آخا دا کوئنسیڈنس ندے دا سر موجزہ دا اس مقطعات مطلب سے دے حضرت ابو بکر وی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہر کتاب یو راز ہوئی سیکرٹ سیکرٹ راز دا مقطعات دا قرآن کریم سیکرٹ دی دا راز دے نامی شب دے نامی شب دے چکلے دماغ دے نامی شب پیجنے نامی شب دے بڑی نے پیجنے ضرور پیجنے اس پینوں دا سیکرٹ کوڈ دے صحیح منگو پا دا افغانستان کیوں پا کابل مردا اجلاسونا چھ با مصالحات میں کہو گا نو چھ بلش پینا وقت روان شو زمون سر چھ با کم میزبان ہو کم میزبان باو ناغت با انامی شب ورخ خورد چھ رب منش پینو چی شاید ہے صحیح صحیح شو گنا نو آت کوڑ بچاتا معلوم ہے اب اصر پاکا کم چیزی مدار خلق ہو بندوق بردار چوکو بانے بولارو ایتا حضر شپیو کرفیو بکنا سپا بوا کرفیو بوا بندیز بوا مجھے بندیز کو کم گاڑے پر اتنا پا بے ادرو چھو دا چھو سو تخریب کار نی مجھے گاڑے بے ادرو نو شناخ دے داو چھو دا تخریب کار نی ساس خلق تے روح خلق تے اگو پا دیم آلو بے در نام شب بے گو سبی ورد نام شب بے مجھے نام شب بے رفر ہاں بے برو برو بخیر سبی برو بخیر صحیح نو دیتا وی سیکرٹس راز سشے راز خب یا دا دی مطلب او مراد دا اللہ نے علاوہ بل چاہتنے دے مان اللہ قاعلہ بمرادی ہی دے ذالکا خدا خاعلم دے چھر دین اس مراد دے خدا خاعلم دے منگ بے انشاءاللہ مراد معلوم ہو جنت کی جنت کی وردی مدرسی جنت کی وردی دا دی او صرف اللہ خانہ او کم نا خدا شیر دے مرد نفس بتے ہم خلاص دے شیر ہاں خدا جی رمیو اخذر ربانے ہوئے خبار تقدیر مفسرین او علماء اگر دیت تعویل کے اگر تفسیر نہ ہوئے سوئی ورد ہے تعویل ہوئے گا او پا تعویل کے دسورت مضامین سبجیکٹس دا مد نظر تاتلشن کی نو کاف کاشف کاف مخفف تلسر کاشف ہا ہم ہا ہم یا یأس یاس یاس یا الف سین یاس عین عظیم صاد صعب صاد عین با صعب صحیح شو کاف کحم یا یاس عین عظیم صعب نوس کمبائن کرا تو لفظ نا نبیلی کا کاشف الہم کاشف الہم والیاس العظیم الصعب والیأس العظیم الصعب صحیح دے کاشف مانا لرکون کے ہم مانا غم ہم مانا غم یاس مانا نا امیدی disappointment یا disparity نا امیدی عظیم مانا لوئے صعب مانا سخت صعب مانا سخت شدید ہے لرکون کے دے غم او دے دیر لوئے او سخت نا امید ہے لڑکون کے دا غم او دا دیر لوئے او سخت نا امیدے ذکر رحمت ربک ذکر دا رحمت دا رب ستا دے چې په بندق پر زکریا باندې کړو نه الله تعالی وایي چې کډیر به غم کیږي او د ډیر لوی نا امیدای شکار شوی نو د زکریا کی سره یاد کا دا غم به پشاشي نا امیدی به ختم شي چې په نن نوې کال کې سور عمر نن نوې او د خپل عمر نوې کال او خدای ولا هغه وخت هم بچی ورک هلان کې راځو چې د بچی پیدا کېدو سم کار شته اسباب دنیا کې هم کار نشته دا خلو د نا امیدای چې بس ډیر نه راته شو موږ په توګه څه وایي ډیرې موږ تاسو وایي چې چې نن بچی نه موږ د پلاني ډیر نه راته شو پلان ډیر تا ډیر وایي کور ها ها موږ دې ډیر وایي چې د پلاني کور میراد شو ها نه نوی نوی الله تعالی وایي چې ډیر مې غم او ډیر لوی نا امیدای غستې نو امید کې کما قران کریم کې الله وایي انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون د خدای د رحمتنا نا امید کیدونکي مسلمان نه کافر نه کافر نا امید کی د الله د رحمتنا مسلمان نه نا امید کی باید چې عقیده په خدای وساتي چې الله هر کار کې مال لپاره خیر کوي ولکه څنګه چړوان دي صورت کې تیر شو چې یو د یو شی ظاهری بلې باطنی مونږ ته په ظاهر معلومي مونږ فیصله کوو په ظاهر باندې صحیح خو الله مونږ لپاره فیصله کوي داغه په باطن باندې چې د باطن په اعتبار دا شی تا د پر خیر دی او که شر دی نو که د خیری الله یې راکي که د خیر نه وي در نه بند ساتي صحیح شو کاشف الهم لری کوونکی د غم ولیات ادنا امیدی الغدی میں دلوئی نا امیدی اصحاب دسخت نا امیدی صف اللہ خان تی تکرار ہو رہے شو تکرار ہو رہے شو کما چھے کم مفہوم او مانا در کرا ہاں پشتو چھے ہاں در کرا کاشف الہم ولیات العظیم السعر پختو کی مونگا سنگ ترجمہ اپلا یہ رکھون کی در غم ہاں مدا سکوا ہے چه کاشف الهم لری کون کې د غم ولیات ادنا امیده الغزه می لوی نا امیده اصحاب سخت نا امیده لری کون کې د غم او د لوی سخت نا امیده لری کون کې ذکر و رحمت ربک صحیح او دغه مفهوم ډیر عقل ته نږدې هم ښکاري ځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داغه په نیز باندې دا مقطعات دا د الله نمونه دي او دا سنتونه ابتدا کې چې مقطعات راغلي دا د الله ما غي او زل دعا کولا نبي وي يا قاف ها يا عين صاد يا حاميم عين سين قاف او دا اواز دعا وخت یې واز شته کی الله ته کیږي نو پته ولګي دا چې د حضرت علي پنځ دا مقطعات د الله نمونه صحیح شو کاشف الهم لری کوونکی د غم ولیات الغزیم صاب ادنا امیدی لوئی اد سختنا امیدی سشیده ذکر رحمت رب کا ذکر در رحمت در رب تا دے غبد و چکڑے و بندق پل بالے زکریہ زکریہ بانتے اللہ ہوئی کہ زکریہ کی صد یاد اکنا داد خدای بندو او پدے بندہ چھ اللہ تعالی رحمت کم وقت کردے دا هغه وخت چې د انتهایی نا امیدای وختو خو زکریا علیه الصلاه والسلام نا امید بنده نو صحیح ذکر رحمت رب کا ذکر در رحمت در رب تا عبد بنده خپل باندې زکریا زکریا باندې سورۃ آل عمران ته راځه نو دې واقعي اصل حقیقت باندې کراش لاره وخت آیت نمبر 5 کې سوال چلو پندو ایت نمبر شپگ دیر شو وایا وقت فتقبلها ربها قبول کدی مریم لا ربها رد دے بقبول الحسن فکیستا قبولی السرا حضرت مریم پیدا مکر وعنبتها نباتا خطنا او اللہ تعالی دادو اکرا پشایستا میں ہوا جی باندے حضرت مریم قبول اکرا اللہ تعالی قبول اکرا دو بیت المقدس دا خدمت تپارا او دیر شایسته قواره ولور کرو حضرت مریم دا رضی اللہ تعالی عنہ دیر پر شایسته انداز بانے اللہ تعالی دیر گروت صحیح اوس د دې کفالت هغه چا کو تاسو کفالت وای ذمہ داری چا غوښته وکفل هات کریا کفالت د دې کو زکریا علیہ السلام د بیت المقدس د مین انټرنس او د لوی دروازې د پاسه د یو بالا خانه جوړه کړه او هغه بالا خانه ته د نو حصے او لار نو سوای د لیډر سوای د زینت او هغه زینت د زکریا علیہ السلام کنټرول کړه صحیح ندی ته ورنل مثلا چا کو زکریا او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سره د خالو زکریا تر د دې خالو کلما دخل علی کرچ بداخل شدی باندې زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانه تا محراب څه ته وای عبادت خانه تا اصل کې محراب دا آج کای فچو صحیح دا آج کای فچو دې ته سوې محراب وای صحیح خو د ډیر په خوانه د عبادت خانی شناخت هی دا آرکیتائپ سٹرکچر یو لکه اوس د عبادت خانی شناخت ته په افغانستان کې چې ته په کوم بلډینګ باندې مینارې وینې مر دې معنا ته چې دا څه دی مسجد دی صحیح شو نو مناره عبادت د څه نه دی د مسجد نه دی نو دا غوښنه هغه زمانه کې دا آج ټایپ سٹرکچر جو دا عبادت د څه نه د عبادت خانی کلما دخل علی کرچ بداخل شدی باندې زکریا علیہ السلام المیرا با عبادت خانی تا وجدا به مرد عند ذی قصار استن ناشنا رزق ناشنا پروویژن ناشنا رزق په اوړي کې د ژمي میوه په ژمي کې د اوړي میوه دا ناشنا ده ها ها نو حضرت مریم سره په ژمي کې به اوړي میوه پرته وا اوړي کې د ژمي نو دا یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز کیفیت ځکه او معنا د کول د ستوري جز نه وا یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز وا قال او زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لک آزادکم زینت تا د پاره دا میوه بچا ته مرز بازار کې مشتا قال ذو يوم عند الله داد الله جانب غایبانه ورش تاسو پینم نه مې ورش زودم آرام کو چې پاسو نه یو پته ان الله يرزق يقينا الله رزق ورکه چاته چوغاري بغیر حساب البيساب بيساب معنا چې مې د کوړي وړي د جبي نو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دې په وګوره یو مسله د قدرت ده د طاقت لرلو ده دویمه د کولو ده اوس بعد اوقات یو سړی د یو کار کولو طاقت لري خو کوي یې نه دا چې کولی شي کولی شي کوي یې نه الله تعالی دا قدرت لري چې موږ ژوندۍ کړو ژوندۍ کوي یې نه اوس ژوندۍ کوي به کله په وخت باندې الله تعالی دا قوت لري چې بغیر پلار بچي ورته قوت کوي یې نه چکړې وغالي ته ورک صحیح څنګه تاسو ته بلش پوهېلو مسله تدبیر مو ویلې وا یاد ده چې الله تعالی دنیا په اسباب روانه کړې ده دنیا په روانه کړې ده اسباب روانه کړې ده لہذا کې یو سره د اسباب دنیا کې د اسباب تقاضا نه کوي دا د الله تعالی د فطرت مخالفت کوي څه کوي د فطرت مخالفت کوي صحیح یعنی چې بچي غواړي نو واده بکی چې مزه غواړ نو واده بکی دا څه وچې وی یو پیر سے ته سره دا نو یو کال او تر خدمت نو ټول خلق وشت پد وشت په تیر کړه پدره مل به پیر سے ته یې جواب پر سم دواره په کدا کار نو دا پیر سے ته وی نه سه په لاته نه پیر سے ته په پلا ته پوه سکو تا سونه وی کار دې څه نو نه پتا مې چې ته بنن وای نن وای نن وای وې ته څنګه راغلې نو به خو غوسه خسته چې مور کال پس دې ده ما ته پوه سکو ویدا نور سره راغلی بچی می پکار دی زوی می پکار دی سجه زوی می پکار نو پیلته ورته وعده وکړه دې وک وعده می کړه بیا تا دوا ته ضرورت وو درد جامع دعا وا یعنی ما داس دعا وکړه چې کور راته ملو شي بیا مې وښې چې وعده مو شي دا وعده نه باندې بچی کړو شي بلکې زموږ وطن کې یو بلا مشوره دی یو ورون سړی غریب سړی چې کورم اچینو دیو یو بزرگ راغلو ورته سه دوار اتاوګه ویسدو او بزرگ دا پابندی کوچ سوال با یو کوئی دعا با دیو شید پارا گواڑی صحیح نو دیو سڑی دین که بلد سیزنو خوچیو بیوی نو بس تپاسا صحیح نو دیچی روڑان دیشو دی سوال با یو تا پارا کون اللہ نا نو دور تیکن تیجی ویوائی تصفواڑی ویچی پا یو لوی کور کی بورم او نو زور می پای شار بی او چې په یو لوی کور کې ګورم چې مزور نه پیسې دي نو معنا دا چې ور خو له لوی کور په کار دی ډېر لا څه په کار دی ډېر لوی په کار دی بیا غزوی له دې په کار دی بیا دا هغه واده په کار دی بیا دا هغه لوی په کار دی بیا گاو مې په کار دی هغه په تر بلا دی دا ورځ ته ها مڅه بدا شي نه راځي سلام خدای دا اسباب نہ بغیر ہم شی اور قربان قدرت کری خوش پہلا نے کئی ہو کہ نہیں کار پھیلا کبھی نو چلتے ہو کہ تو پہلا نے کئی کرا کلا چھ وی باڈی پہلا نے کئی داتے لے دی موسم نو مارا بھی موسم زویرا کولے جی مارا بھی وقت زویرا کولے جی نو بس درد احیجان پیدا شا اونا لکدا زکریا ربا قال اوے دو رب زما حبلی را کما تا مل لدن کا دجان پلنا ذریتا طیبتا ذریتا اولاد طیبتن دائمونوی چی طاہراتن تو طاہر مانا دارا چی پیر میں سے شایستائی شکل شایستائی قوارے برابر بھی خلیائے قابل دید بھی نا ویوی طیبتن نما تاستا بیلیو چی خوراکی کل طیب لفظ ذکر شی ندوشوی نا تک مراد بھی لافل او حیجینے چی شریعت کی جائز ہوں بھی او صحت تپارم کی بھی صحیح و ذریتن طیبہ چې ظاهر شکل یې هم قابل دی او باطن کې هم د سړي بچي وي بعض اوقات یو سړی داسي چې قوارې ښځه سروري خو عمل یې دوه پیسو نه وي وي داسې خلک که نه وي داسې او بعض اوقات یو سړی داسي چې شکل یې څه خاص شکل نه وي خو کردار یې د ښه سړي وي زکریا علیه السلام وسلام ما له داسې بچې په کار دی چې شکل یې هم د سړو وي کردار یې هم د سړو وي جامع دواړه وي وے رب حبلے اور بدمارا کے ماتا دجان پلنا ذریتا اولاد طیبتا پاکد انکا سمیع الدعا یقینا تاورے دن کے دعا فنادت الملائکا آواز ورکدل فرشتے وو قائم او دیو لارو یصلی منز کو فی المحراب بڑے عبادت خانہ کے رشتے وو لارو تحجد دیکھو والا فرشتے ورکا اواز سیوی ورکا وی ان اللہ یو بشر کا یقینن اللہ تعالی بشارت در کئی تالا بے احیاء دائی ورکا قنوی چی بے ابن فضوی بے بس سوچ کے چی اس نوم والا سکی دا بس نوم والا اللہ کی خو دا وی اللہ تعالی بشارت در کئی فی احیاء مصدقن بے کلمت من اللہ چی دائی قیابت تصدیق ان کے دے کلمی دا اللہ یعنی دین تا دے بھائی سبھائی دا دین تا دے بھائی وَسَيِّدَنْ عَدَيْبَ سَرْدَارِ بھی سیدن مانا سردار بھائی یعنی کردار دے بھائی سرداران بھائی وَحَسُورًا عَدَيْبَ پَاکْبَادِ پَاکْبَادِ بھائی وَنَبِيًا پِغَمْبَرْ بَيْ مِنَ الصَّالِحِينَ دَنَيْكَانُ وَدَ آدَا زُمْرِينَ اللہ تعالیٰ ورطا وَالِكِ زُمْرُ خُدَ قال اوی درب و رب زما انا یکود لی غلام سرنگ بیمان پاران وقد بلغنی الکبر و رسیدن دی ماتا نہایت زور والے ننوی کالا انتہائی زور و بلی و مراتی عاقر او خد زما عاقر نا بی نیوی دا عاقر مانا دا وچ سوی دا چند دا قال اريد كذلك الله دغرنگ الله تعالى يفعل كما يشاء اغچ وي غاري دغه څنګه کې الله تعالى ها کار کوي چې وي غاري ستا خبره کې تا ریزرویشن دې صحیح دې چې تم وڅ شوي خود دې وچا صحیح نتا کی قطرہ آب شتا ناری کی قطرہ آب شتا خوچی اللہ ورواری دا اسباب بغیر یو کار کئی صحیح نو دا اسباب بغیر چی کار کیجی داگی پروسیجر بسی چی پا اسباب ہوئی کئی ہوا دو ادو آدن آباد کسی کئی نو کئی اپنو دمانی صحیح نو بیا پشن زمانی دا اغی آثار ظاہری داگی ووم کی غلو پشی بیا رو رو خیٹ زیادی گی زیادی گی زیادی گی دا آثار دی ایسی آثار بھی خلق ہوئی گی اللہ دے پا خیر ہوئی وہی دا سی کہنا صحیح اس دل تک و پروسیجر یو یو ولد ان یو یو ولد زکریہ علیہ السلام زکا اللہ نا تک ہو سکتا چھے پا یو یو ولد پر نشانی ظاہر رہا دا دی نشانہ رسی زبا سنگا پوئے گا شناو جا دیس جان یس اور وی آر ویری کلوز بھائی صحیح قال اوئے ذرب اجعل لی آیا رب زما مقرر کے مار پاری و نشانی قال اوئے اللہ تعالی آیتو کا وی نشانی ستا بادا اس دیکھو بورا پو یو یو والکی خو نشانی پا خاوند نا پا خدا ظاہری گی پا خاوند نا پا شد ظاہری گی دا ان یو یو والدے نو پتا با ظاہری گی چی ان یو یو والکار غارے نو نشانی پچا کرکی ان یو یو والی پتا با کرکی وی اگر بسی سڑے داشت گیری بیچ اپنے کرنے کا نشان اللہ نے سزایا رنگا بس اکم و اصلا صحیح اللہ و سیدی نے آسان نشانی دا اللہ تو کل من ناتا چی تبا خبر نشکول خلق سرا سلا ستا ایام انتریش پیورد اللہ رمضان مگر اشارو باندے زکریہ علیہ السلام چیرے دی معصوم خطبانی اس اثر نو دائش رہے خوچی دی معصوم ڈیلیوری کے دا زکریہ علیہ السلام بس صحیح خو پیغمبر خو بیا خپل کار نه پرېږدي صحیح نه هغه درس وخت چې به در ته راووت نو په ساین لینګویج به هغې ته لګیا خبر دی چې دار اوس واپس پر سبق کانسپټ برابر شه نور بس په لقانه چېرته لاړ سبق کاف هایا عین صاد کاشف الهم والیاس العظیم الصاب لری کوونکی د غم او د ډېرې لویې سختې نا امیدۍ ذکر رحمت ربکا ذکر دا رحمت دا رب سا دے عبد و بندق قلبان زکریہ زکریہ با کم بندہ بات اذن آدھا رب و یا کارج دا واز کر فلتن دا ان آواز خفیہ پوشی دا ہمیشہ چھے توجہ سر دعا غارے مطلی وہ سائیڈ بچے اور کنسنٹریشن بچے سر اوکے کنسنٹریشن is a must ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهم ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل يقينا الله تعالى دعاء نقبل يو غافل زرنا وزدر جائے وقلوبا لألفاظ وستعز concentration نیچ ما سر ہوئے نتصاو سا خیال نے لقبل دعاء تو اللہ بے سمیں قبول ہے صحیح ندعا آداب غاری دعا سغواری آداب غواری رنبنے عدب دارے چھے پابندی بکے دین مانے سبکے پا دین پابندی بکے دویم عدب دارے چھے دعا با کامل توجہ سرکے دویم عدب دارے چھے دا حرام خورائیں بزان بچ ساتے دا حرام خور دعا اللہ تعالی نقبل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے اشعص اغبر یمد یدے الى السما یا رب یا رب سید سروال بروال سڑے آسمان تلاوی صد کی او خدایا او خدایا او خدایا او خدایا پیغمبر علیہ السلام بوئی امت عمرو حرام دو خوراک سور سے حرام دے صرف خوراک رہ دے حرام دو خوراک سور سے حرام دے ومسکنہو حرام کمکور کی جوسی کی اگر حرام دے کمکور کی جوسی کی اگر حرام دے وملبسوہو حرام دو جامع راتو سور سے حرام دے کالی چلی کالی چلی کالی کم سور سے دے اگا حرام دے وغلی بالحرام بدن غرشو ہے پا حرام دے بدن غرشو ہے فانا یستجاب دے پیغمبر علیہ السلام کوئی دا سے بندہ دے پار دعا سنگا قبلش در دعا دے بانے بر ایک شنگی رد عمل بر ادر وائی برس اور دا وجہ دا سیف اللہ خانہ تابا مقتلی انی سارا مرد تابا قتلی آجی غنی تابا قتلی شہر شاہ تابا قتلی آجی باری تابا قتلی مادر قتلی صحیح خصوصا چې په دا حرام خورای کې د حکومت په کور کې اختی دا هغې په داسې بیا شروع شي اولاد یې ډسیبل پیدا شي صحیح اولاد یې ما یو سړی کتلی دی څو واره مې ورته وویل پدی وعدہ کی دا واٹر اینڈ پاور پاکستان کی میں ستا متعلق گورے رپورٹوں نہ خنے دی اور میں تیین سڑے وعدہ بکے صحیح مات رہا بیٹے رہا ہاں ہاں دا وعدہ اکر وعدہ اکر دری بچی پیدا ہے دری وعدہ سیدہ دری بچی پیدا ہے یو بلو اگر دا پٹواری پٹواری دا سبیجنے دا ریوینیو افسر رزمک مکو دا مسئلہ نو رزمک خدا دندی مندی ایڈی رکے رزمک تا پسولی کس دا غد پسولی صحیح او آنگا ابن خلق علی پاپ کسی اگلی صحیح نو آغا می دیر کوئی تو صحیح آغا می دیر آغا انشاءاللہ کوشش کرو خدا جی میرا بنیو کی صحیح ما ورطوئی میں پیو لوئی قرار بواوڑی ذکر مای زمان پا خاکی دارا ذکر دارا قرآن حدیث خبر آگا چی انجام بری دیر قرابی دا اس خطای لوئی دیر جوا کرے دا خلق اتناس او پیو دائی دشمن آئی واوڑی دا ہر سے لارا زمان اٹھول پکی بروشو آغا مرشو بدا سکنے گیرے خلق مرد اللہ مدی بچ سا حرام قرآن اقلائم بچ سا دا حلال و لکش اقدے دا حرام و دیر نا وَإِلِّيْقَ قَالَ رَأَ انہوں نے دا انخفیاً مانا پوشیدہ آواز ہوتا خدا ہے تا تنہائی کی پوشیدہ مانا تنہائی کی او دا خفید بیم مانا یعنی دا چلینا والے چی او اللہ مال زوی بکار دے ذکر اللہ تعالیٰ خود چتر ذلکیوں کبا خبر ہے کہ ایبان عالم نے کہنا جو زکریہ علیہ السلام دغا سکر تنہائی کی او رو روزان سر لے گیا قال اويد رب او رب زما اني تاكي سرد وحن الغزم مني كمزور شوي دي اڈو کی زما وحن العزم مني زما اڈو کی کمزور شوي واشتعال الرات شعبا واشتعال الرات اشتعال مانا شعل زن او شعل کسی سپین والے چمک بھی پکے برائیت نیشو پکے برائیت شوی دے سر زما دو بودا والی دے وجہ یعنی سر میں ٹول سپین شیو دے وشتال الراس شیبن او مشتر شیو دے سر زما دو بودا والی پاسا یعنی بودا شیو مکمل یو رشت پکیم تو نشتا ولم اکن بدعائی کرب انیمد پدعا ولم اکن انومد فمازی کی ہم ما چھے کل دعا کرے دا خدای تا قبول کرے دا زما تجربہ دا چھے مازی کی ہم ما کل دعا کرے دا قبول شوی دا نوز دا دعا کن وَلَمْ أَكُنْ اَوْ نِعْمَتْ بِدُعَائِكَ فَدُعَاسَا اَوْ رَبَدَمَا شَقِيًا بَدْبَخْتَ كَلَوْا نو بدبخت آغا بندتو ہے کہ دعا اقدائی قبل ہے ما دا پارا دا بدبختی نشتا او بیا او وجہ خی کہ اس کو دی بوداوانی سقا مغستن چی زیرا کا بوداوانی سقا مغستن چی زیرا کا نو داغی وجہ اکولا وَإِنِّي يَقِينًا ذُخِفْتُ يَرِيْغَمْ الْمَوَالِيَا دَخْفَ الْأَكَا زَامَنُنَا بچانا دا اکا زامنونا موالی دا پلورل دے دا مولا او لفظ مولا پا عربی کے کامن لفظ دے یو مانائی دا مالک یو مانائی دا مالک بلا مانائی دا محافظ درم مانائی دا ناصر مددگار سلورم مانائی دا دوست پینزمہ مانائے دا آزاد کردہ غلام آزاد کردہ غلام اوشبگمہ مانائے دا فسٹ کزن سکر آکازم نزی تا موالی زکوئی چھ مولا وی دے دے سپورٹ در گئی سپورٹ در نو سری باز سکت راشی نلنبے والا سکر رسی آکازم مر رو رسی پیل مند آکازمی سر جاتے شوئے لے رسیدی کنا کنا سر جاتے نہیں جو قوم ورطا برطا پکرا واری کنا را واری زکا دے رواج خبر ہے دا کلچر تقا دا رہا کلچر خرمش واقع ما دا سوئے میں کنا دمون کلچر دمون کلچر مجموعی لیا سر حق کلچر دے صحیح خکر مون دا ابیوز کو دا کلچر کلا کلا ابیوز کو اس پل دا اکاز آمن دا سپورٹ ورکول دا سبدا خبر خونا دا بلکی دا خود انسانیت تقا دا رہا دا بلڈ ریلیشن تقا خکر کلا مونگا خو ظلم و مغتر مرگر دیا کلا تو ورنہ کنا یعنی زمان دا اکاز جوئے دے زیادے کئی بل سرا خو چونکہ زمان دا اکاز جوئے دے نزور تنا ہوں تو ظلم کیا ظلم مرگر کیا نکو لیکن زمان سرا والا آگے ام مظلوم بانے دے وقتی کی دی زب نفتے کیے دے اور حدیث بیادی پیغام علیہ السلام فرمائے الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم دے قیامت تو رض بانے یو دیر زیاد سے کیا رو باعش تک یو ظلم دے ہوتو یو ذر کیا رو چاہتے ہیں قیامت تو رض بانے اللہ مرے ظلم نبت ساتھ پیغمبر علیہ السلام مانزنہ بعد دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من ان اکون ظالما او مظلوما خدا ایسا تانا پناہ غالم ما ظالم امکی و مظلوم امکی تاسو مانځنه بعد دا دعا غواړي چې خدای ما ظالم امکی ام مظلوم نه امکی. ولی که ظالم شوې آخرت دې تباه کیږي، او که مظلوم شو نو دنیا دې تباه کیږي. که ظالم شي نو څه به کوې؟ آخرت به تباه شي، او که مظلوم شو نو دنیا دې تباه کیږي. خلک به د کور نه وباسي، قبضه پرې کوي، د ځمکې نه به وباسي، قبضه پرې کوي، پیسې دې نه په کور باندې اخلي، اسې ډبئ راډبئ دنیا دې تباه کیږي. صحیح. نو بس الله نه غواړي چې خدایه ما ظالم امکی، ما مظلوم امکی. او بل حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه انصر اخاکا ظالما او مظلوما. دا خپل رور ام ذکر دا عربو کی مقولا وا دا عربو کی سوا دا عربو رواجو چه دا خپل رور مرگر کیا کوا دزنس میٹر کے ظالم دے اکو مظلوم دے انا دی وجو اغی وقل ظلم بانے خپل رور سر اولاد فظلم کہ ہم چاہتا اولاد رور سر ذکر اغی مقولا وا یعنی دائی تریڈیشن لیسا تریڈیشنو چه انصر اخاکا ظالما او مظلوما. امداد اور اور پر سرا اس فرق نکے کہ ظالم دے کہ مظلوم دے خستار اور دے برسر. پیغمبر علیہ السلام سے راغے دو دی جملی مفہوم بدل گیا، دو دی جملی وی انصر جملی ام جگہ ہوئے وی انصر اخا کا ظالما او مظلوما. امداد اور اور کوا کہ ظالم بھی او کہ مظلوم بھی. ریو صحابی تک رسول اللہ ذکر دین روح فاقت معلوم ہو چی دین کو دو ظلم سپورٹ نکے، دین ہاں دو ظلم سپورٹ او تائید نکے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی او دا اللہ پیغمبر په دې په پوهیږي هدي چې مظلوم دې نو سره امداد کوي، چې مظلوم دې ور سره به امداد کو، خو وی ظالم سره به څنګه امداد کو؟ سر ظالم سره به څنګه امداد کو؟ پیغمبر علیہ السلام ورته انتا کو زمیه دې چې ظلم کوي لا صبر او نساء، چې ظلم کوي څه لا صبر او نساء فذاک نصر کا ایا دا به سره امداد کو دا به سره دا لوی کومک زګی چې دغه آخرت تباه کړي. صحیح. اوس توپه کې راغلی یو سړی هغه ظلمن وژني، یو سړی څه ظلمن وژني. صحیح. لا په ولو نس او د قتلولو نه بچ، د قاتل جوړولو نه بچ، د دې نه اوس خدای جذباتي شوی دی، احساساتي شوی دی. ګنټه پت بر د زه انکار وکړي، ګنټه بعد د ده زه انکار وکړي، تا ته کوئی سیف لا خطا نه الله د دنیا او آخرت تباه کړه، د لوی تباهی نه دی بچ. صحیح. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې کوم سره خاکا ذات، یعنی هغه جمله ده چې عرب ویلا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څومره خط زبردست ټرند غره ورته چې رو سره امداد کوا ظالمی، نو عمر سره امداد کوا که مظلومی، عمر سره امداد کوا. خو صحابه ته خود دین روح معلومو چې دین پر ظلم لا تر نه کوي. ویجی مظلوم سره امداد تر په دې خو پوهیږي، خو دا ظالم سره څنګه امداد تر؟ بس پیغمبر علیہ السلام ورته لازم. صحیح. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا أَوْ يَقِينًا زَيْرِيكَمْ الْمَوَالِيَا دَقْفَلْ أَكَا زَامُنَنَا مِنْ وَرَائِكِ زَمَانَ وَرُسْتُ دِي ذكا دماغ مداري دا دين كار كول وسيخفل نارينا ولاد منشتا من زمان ميراس پا پاتي كيجي زمان دا أكا زامن وطا يعني دا دين كار پا پاتي كي جاتا دا أكا زامن وطا زمان دا أكا زامن اغرا دي كهبا خلق مده اغه به راتول هر څه تاسو ته راځي. دا چې کوم د دین کار ما کړی دی دا به ټول تباه برباد شي. دا چې کوم مسجد نه باد کړی دا به وران شي. صحیح. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا مِنْ وَرَائِي نو اوس پته ولګه شیرشاه چې ته خو به چې څوک پر ژوند دی خدای دې وګت شي نو خو څه به وایي؟ دغه سبق وایي. صحیح. خو دې د دې آیت نه دا معلوم شو چې صرف مونږ به نه وایو، زمونږ د مرګ نه بعد به حمزه هم وایي. صحیح شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبره کوي چې زما د مرګ نه بعد هم دا دین زما وارثان کوي، خو دا زما کوم دا کا زمن چیز دی په دې تنویر کیا دی په بل ملت سره کوي. نو صحیح. دا لا څه ګټه لري؟ دا خو هیڅ څه دی نو یې مال د بیا په کار کې سړي دی چې دا کار چلای. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا أَوْ يَقِينًا زُو يَرِيكَمْ دَا كَاسَ مَنُنَا مِنْ وَرَائِكَ زَمَانَ وَرُسْتُ رَاجِي وَكَانَتْ اِمْرَاتِ عَدَشَدَ زُمَا قَاقِرًا شَنْدَ وچا فَحَبْلِي نُنَاكَ مَاتَ مِنْ لَدُنْكَ دَجَانِ خُلْنَا وَلِيًا يَوْ وَارِس سو يَوْ وَارِس يَرِتُنِي دَاتِ وَارِس چی میراث لی زما میراث محفوظ کی زما و یرکو من آل یعقوبا میراث لی دال یعقوب ذکر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سوکو اسرائیلی سوکو اسرائیل سوٹی دی یعقوب اولاد علیہ الصلات والسلام ذکر اسرائیل دی یعقوب علیہ الصلات والسلام نک نیم دے نا دی یعقوب علیہ السلام لقب دے اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام لقب دے نو بنی اسرائیل دی یعقوب اولاد دے بنی اسرائیل سوٹی دا دی یعقوب علیہ السلام اولاد دے دولس قبیلین ذکر یعقوب علیہ السلام زامن سرو دولسو نو بس دا ہر یو دے یو قبیل روانا دا وجعله اوگرد دے او پرو رب او رب زما رضیان رضیان نو رضی مانا ہاں راضی بالقضاء راضی بالقضاء او اللہ فتقدیر باندے راضی اوگرد دے یعنی مزاج والا داور کے چیدے ستا فیصلو بانے میں شک اوشا لے ہاں کدھ خیر پہ سرائی کدھ تکلیف پہ سرائی مجھدے پہ سرائی خوشا لے پہ وجعله رب رضیان او دے مانا ادارا چھو او اللہ دل لک او اپیرنس دا سور کی چھ خلق خوشی خلق سکے خوشی دیئے بعض اوقات اللہ تعالی یو نیک بندلا قوارم دا سور کری اطوار او عادات ان دسلووی قوارم شایستی خبرم شایستی خلق واری چھو سرکی ناس خلق واری چھو سرکی ناس یا زکریا او زکریا دعا اوکرا نا اللہ ورطا ہو دے چیا زکریا او زکریا انا نو بشرو کام بشارت در دیو تعالی بے غلام پے ولک بانے اسمو جنا مدا غبا یحیی یحیی نو دا غبسی یحیی لم نجعل لو ند گردون من دد پار من قبل مکر دینا سمیان حسو کمنا پدینا دا سڑے بوم نسالی بھی او یونیک بھی دا نوم هم بنی اسرائیلو کے نوے نوم در یحیاء پا ناو مانے کلو سر سرے وہ بنی اسرائیلو کے تیر شوے ندے و دا دمر زمانہ کیوئے دا یحیاء پا ناو سر سرے دا یعقوب اولاد کی نوے تیر شوے سنی مانا ہم نام سنی مانا ہم نام قال اوید ربی و رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بیمال پارالک و کانت امراتی حاکرا او دخد زما وچا شندہ وقد بلغت ايقينا درسيت له منر کے برے حضور والے کے حتیان وچوالی تا یعنی صرف زوڑوں نے وچھوے صرف زوڑوں نے بعض وقت یہ زڑے داسی چی دا عمر پہ اعتبار بانے اویا کھا لے فلا اسم یہ انجوی بات ہے دیاری زکر چی بدن کے رتوبت بھی بدن کے رتوبت بھی نعیتیان مانا وچوالے قال اوی اللہ تعالیٰ کذالکا معاملہم دغرنگدہ قال ربکا وی ربدا وغنیا چدا کار مال تارا حین آسان لے لکسن چپا اسباب کار کو ندا بھی اسباب کار ہم مال تارا آسان لے صحیح انسان تا یو کار آسانی بلورتا مشکل بھی خدای دا پارا سشی مشکل نشتا کپا سبب ہی کئی کبی سر ہی کئی قال ربك وي ربنا وغني يداك ماتا حين آسان دي وقد خلقتك وقد خلقتك ايقينا ما پیدا کريت من قبل مسجد دينا ولم تكشي ان انويت اس شيء نوي يعني موجود نوي تو اس شيء نوي مانا موجود نوي نو جس سنگا نتری و سنگا درافنا پیدا کر دغ سبب دي نظوم آغا خدایم زوم اغا خدایم دکرنگی دا بچے دیم پجل عمر کی پیدا کولے شو قال اوید رب و رب زما اجعل لی آیا مقرر کے مال پارا نشانی کالا اللہ تعالیٰ و آیا تو کا نشانستا اللہ تو کلی من ناسا اغا دارا جتبا قبر نشکول خلق سرا سلا سلا یعنی دریش پی سویی برابر دریش پی برابر مانا یعنی دریش پی او درے ورزے which is 72 hours چھے دریش پہ برابر دے ہوئے نمانا دا نا along with its days دا دے درد سرا نو دریش پہ اورد چھے برابر بھی even بھی نو سو گھنٹے شو دعا بھی آ اللہ تو کل من ناسا چھے تب خبرن شکول خلق سرا سلا سلا یعنی دریش پہ سبیان برابر یعنی سرد اورد دے فخر جانا قومی راوت دے کوفل بانے بن المیرا بے دے عبادت خانینا فاوقا الیہم لفظی مانا وحی اکل بیتا اس وحی ستا ہوئے ندغل تولی کا چی لغتا وحی یو کوئک انڈیکیٹر ہوئے صدوه تیز اشاره د وحی لفظی معنا ده سر تیز اشاره او اشاره مختلف طریقو سره لاس سره سترګو سره مخ سره وګی سره خلق مختلف طریقې اشاره کوي نه کوي کوي صحیح یعنی کله سوچا یعنی مثلا شیرشاه ناز دی او سیف الله خان ډیره ښکلې لنګوټه تړلې ده ښایسته لنګوټه یې تړلې ده نو دې حاجي باری ده په خوله باندې نه وایي چې سیف الله خان لنګوټې ته وګوره داسې په سترګو ورته اشاره وکړي نو هغه پوه شي چې وټ کې مینس چې د واده لنګوټه یې تړلې ده صحیح نو د اشارو مختلف طریقې وي اشارو مختلف طریقې وي یعنی کله اشاره خلک د خیر لپاره کوي کله د شر لپاره کوي صحیح یعنی بعض اوقات یو سړی یو سترګې دغی میرې ړندی موږ دی صحیح دې ته حماز لماز وایي صحیح وته حماز لماز حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت کو د معراج په شپه باندې سو خلک نو کتل ډېر په بد حالت باندې خلک نو کتل ډېر په بد حالت باندې چې د هغه خولې په آیرن هوک باندې به فرشتو ونیولې یعنی ما ته ماډل ماډل وښودو نو داسې به کس کې داسې به وښته ولې صحیح داسې به وښته ولې نو ما جبرین ته پوښتنه وکړه چې دا د چا لوک دی یعنی دا عمل به چا ته رکېږي دا عمل به چا ته رکېږي ما ته ماډل وښودو پکچر لګاوه چې دا عمل به چا ته رکېږي نو ما ته اولئک الحمادون دا خلک یې خلکو پورې مسخرې کولې اشاره سره خلکو پورې مسخرې کولې اشاره سره کئ ګر خلک داسې مسخرې صحیح او د سره لپاره تذلیل یو د خوشتبای لپاره خوشتبی سمتنګ ایلس هغه ځای ته معلوم دی چې دا چرچا تر الله مسخره وکړه په پکې خپکیږي نه خوشحالي کیږي دا خوشتبی ده صحیح ده او یو د دې لپاره چې شیخ صاحب دلیل کول غواړي اشاره سره نو دې ته وایي حمازون لمازون قران کریم کې الله تعالی فرمایي ویلو لکل همزت لمزا هلاکت ته د همزت لمزا لپاره هلاکت ته تبعیر اشاره لپاره همزت لمزا لپاره نو همدا دا هغه کس دی چې مسخره کوي پشیشا پشیشا به یعنی سړی حاضر نه دی او مسخره کوي ور پورې د تذلیل لپاره الله مزا هغه دی چې مخ په مخ ور پورې مسخره کوي صحیح یو کله سړی رسوا کوي هغه موجود نه دی نور خلکو میا سین دلیل دی صحیح او کله دا دی چې هغه موجود دی او دی هغه پورې مسخره کوي چې خلکو په نظر کې سپک راشي هم دې زوی هم الله مزه بچ ساتي هم دلو مزا او دا میجر سین دی دا غد گنا دے ذکر خو اللہ تعالیٰ ویلو لکل حمزت اللو مزا ویلو لکل حمزت اللو مزا حلاکتا و تبایر بے حمزا لو مزا دا پارا خوشتبی دا پارا خوشتبی خو بکینو رو بی خوک قلوب کو لیکن مانا حیات پر خوشتبی اکنا مائے سوک دے وی حیات دے مائے تا حیات دے نا رو مخان دے بابا خیالا خو باتم لائن پر کچھ جوان لے لا تروسا ویسے با دیر مافی غوارم بی روح دانا پروگرام بیرون سرا زمبا تا تا مستری مشی پا خیر علیم نے دیوئی سبق میں انتدا شا وی قسم ام دل مانے دی دیسے یہ ارباش سرے دی تعلق دار سرے دی دیر تعلق دی او سرے تا شکر ہے دی نتاو دنوں خبر رکھو نتا تیوئی سے غطر اپنے دل کر فتا مانا مخل کر رکھو صحیح نو دو وحی لغوی مانا سرا سریع اشارہ تیز اشارہ صحیح بیا دویم معنا دا انسپریشن الهام یا القا په زړه کې څه القا څه خبره زړه کې راتلل څه خبره زړه کې راتلل بیا استعمال د دې وحي په مختلفو معنو کې کیږي یو د فطرت او د طبیعت په معنا څه په معنا د فطرت او طبیعت په معنا لکه الله فرمایي و اوحى ربک الى النحل ستا پروردگار د شاته مچای ته وحی کړی دا شاته مچای څه کوي نو څنګه وحی کړی دا هغه له فرشتو راغلی کړی نه یعنی معنا دا راغی په نیچر کې راشي جوړل دي دا غي فطرت او طبیعت کې راشي جوړل دي دا د وحی یو انداز دی دا څنګه څه پرخانه دا د وحی یو انداز چې دا غي فطرت کې د ټول مخلوقات فطرت کې الله تعالی شیټ دا وحی دا څه دا دا وحی نو الله وایي چې د شاته مچای دا غي په طبیعت کې مې دا شی جوړل دي ان اتخذی من الجبال بیوتا چه پا غرو کی تاز ورطا سوائی چه دا حیف جوڑی مورتا وجه رئی یعنی دا گبین دا مچو کور چی بی دشاد دا مچه کور چی تاز ورطا سوائی سو با دا چتا وائی گندو بولی دشاد گندو ان اتخذی من الجبال بیوتا چه تا جوڑوا پا غرو کی کندوان تان دا پارا ومن الشجر پا ونو کی جوڑوا ومما يعرشون او په هغه دغو کې جوړو یا هغه دینه کې چې دایې تعالی فرتیار نو کله په دشاتو مچای دا دان د خپل انتظام کوي کله انسانان ساتي څنګه انسانان ساتي نو دا باندې خبره خو نه په ټیکته مچای چې ته وایي صحیح او که الله ولا دانې شرک نه وکړي چې دې په دې دغو کې بوختي لري نو مچای به چاره کړی دا دو در مچای په یو ډول یا ملت در مچای په یو ډول کې دې ته به زور تارو نه کړو اچھا تار دې ټولې او دې ترنه وکړې دې به چې اسې ګرې کړې څنګه ته نو بیا به شاعت سمې وګو صحیح نه الله وي دا ولا مان دې شرک نه جوړې دي ته ولا به تیار کې دې تشتي نه کتشتي صحیح ان الله تعالی فرمایل چې ثم کلی من کل الثمرات فصل کی سبل رب کی ذلولا بیا د میوونا او د ګلونا رس راخلا جوس راخلا فصل کی سبل رب کی ذلولا د خدای چې څومره پیدا کړی لاري دي باغی زاو اغه کې ننودا دا ټول لاري به ما تا ته مسخر کړی وي نو دي کې الله سنسر وکړي دا تلک بیل لاري د خپل کندونه بودا اته پرنا د پسن سر راو نه خپل کندونه این دا نه پکې صحیح شو د دې ځای بچای دا د دې ګروپ ته جدا کړ وای دا سکرامنټو کې پرې دا د پسنسر کوي دا بس دې کې سنسر نه ګورې دا الله تعالی او فرمایي چې فصل کی سبل ربک ذلولا یخرج من بطونه شراب مختلف الوان الله تعالی فرمایي د دې د بدن او د خېټونو مشروب راوځي لیکو مختلف الوانه چې رنگونه مختلف د ویدر د وجه د ګول او د میوې د وجه د مچای د قسم د وجه د ویدر د وجه نمبر 2 ها د ګولار یا د میوې د وجه او نمبر 3 د مچو د قسم د وجه مچای مختلف قسم دي نو الله تعالی فرمایي او چې هر ویدر وی د هر موسم وی هر مچای وی د هر ګل رس وی او چې شات دي جوړ کړي په هي شفاء للناس دا د انسانانو لپاره شفاء ده انسانانو لپاره شفاء ده نو بس نیچر الهنی دا پیدا کوئی سیف اللہ خان توم خورا مال ہم روڑا نا ادرت دا مصنوعی کسم دا شاد دیری آرٹیفیشن کسمی جو کلی نا دا دے و بلتا خیم قوارڈر لگوی آزم اپا اکٹور کی آلتا کی دکال دو لسمیاشتی واو را پرتے او اغا واو رو تو گولان کی ما پا دا کی بانی فیچر کتا پا دا کی بانی بھی کتا دیکی اغالا کا خولا اگولان پیو خاص موسم کی گئی دس پردے نی پا دس پردے کے او خالص وارو کی گئی اگولان او ال پیو خاص قسم مچائی کیا دنیا کے بلدے پیدا کی گئی امنا نو اگو خاص قسم مچائی دنیا کے بلدے پیدا کی گئی امنا او داغے کا بندے شادی دی یو کلو پا دریس و اثر روسو ڈالر باندے او اغید پارا یعنی مخینا میرے آدھر و پرشیر خلق پر بیٹنگ رس پر او وی زیاد نا زیاد پا کال کی پتہ نیستے وی دری درک سورا کلو پیدا کی صحیح دا ہر سر تارا پیدا دا دا چی پیدا شودو کیا چی او وطر اللہ ہم دا زعفران یوزائی کی دا سی اولک زعفران روالی او دا وطر شودو کیوا چی دا حرارت غریبی دا پارا دا بہترین چی یعنی دا بدن حرارت ایون سا دی دا بدن حرارت او غزن چی دا چاو مر چلویش تورت یا چلویش تنو ووڑی بیا پورا دیر ضروری دے نٹولا اوشتی او کنا نو دې ټول له پکار کې بس دا نیکر شاپ پیدا کی ټول کې بیر پاره بیر شاتر وشو پرو پړل کې دایي مزه او نو دا ګوره د سکن ډیزیز د پاره ډېر ښه ها شرشا دا د سکن ډیزیز د پاره ډېر ښه دی حالانکه په دې ځین کې راځي چې دا خو خواجه دي نو چې خواجه پورې سکن ډیزیز به سیوا کیږي بسرا نه دا بس کیم د سکن ډیزیز د پاره بدر باندې پټه کې نو نېترو نو دا کوم ده دا پرې څه د پرشادي مصطفی هغه سبې شاپرتي یاره دا اته په ځوان کې پرم بدر خیر کارو دا ما په چاک واه سره او چې چې نه یم چې او د سره رنګه مو سره هغه سره ګټ نه شو سره کمی واچو دا دې ته مې دا پرشي چې دې جوړ دا چې مدار رال ام شیرین تم تر خري مدار خلا نه مدار خلا ته کړه کې لاشته هغه احمد رالی ته ګټ خلا دا شي دا سایو ښه را سایو اوه نو بیا تا نه کار هر څه کنه په سم زده نه نه دا څوک چې دا فارموله جوړه کړې ټول پلاس سره راکړه ډیر مور ته ډور لګ لګ ولا هغه غني ټیکټه تا باندې څه خبره ده دا چې غني تعالی مشر دی او نو پوره چې مشر دی نه پوره دا دې لوي جوړه کړې نه څنګه کړې نه حاجی غني خو یې شاته والا خبره ما نه وره اني هاو نو صحي دا په معنا د فطري القاء يا طبيعي القاء دا کدا د شاب مچا مو ذکر صحیح يره کومره بل مثال درته دا د د د د مواشيو د کیټر د کیټر بجټ پیدا شي نو چون کی خپي لا کمزوري د واه بچي فار اگزامپل نو خپي کمزوري ورته نه شي نو مالک په لاس نه شي د واه د ولان د څه ورنځ دي کی اوس دله چا تعلیم ورکړی دی چې دا ته به داسې داسې به خوله پکې کوي دې ته وایي طبعي وحي دې ته وایي دا طبعي او فطري وحي ده چې الله تعالی د هر متعلقه حیوان په طبیعت کې راشي کړی صحیح شو دا رګبین بچا په یو ذکر کړی وین وحي په معنا د وسوسې وحي په معنا ده لیکل کېږي وحي په معنا ده وسوسې قران کریم کہ اللہ وہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي شیطان خپل دوستانو ته وحی کوي وحی معنی وسوسه جوړتا نو وحی په معنی ده وسوسه درې وحی په معنی د الهام وحی په معنی ده سر الهام او الهام معنی د خیر خبره په قلب دماغ کې ورته څه د خیر خبره قلب و دماغ کو ورچو لکه الله تعالی فرمای او اوحینا الی ام موسی من د موسی مور ته وحی وکړه د موسی مور پیغمبرانو چې جبرئیل ورغله مونږ ورته وحی وکړه یعنی دا د خیر خبره مو دا د قلب و دماغ کو ورچوړه دا ولي خیر خبره د موسی علی السلام د مور په قلب و دماغ کو ورچوړه چې دا موسی په صندوق کې کېدا صندوق دریاب ته واړه دریاب به ول دشمن کرا به ورسه او دشمن به راوالی بیا به واپس تا راوالی او تب شودی ورکه اجرت پر مخلی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور په قلب او دماغ کې خدای را ټول خبره القا او دغه وجوا صفرا خان ان سره مدد دا وری کې دغه وجوا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم کر فرعون خادمان راونی او صندوق روان صندوق یې کله کوي چې پکې کله او چې شیخ معصوم نه پکې صحیح موس د فرعون خدوا حضرت آسیه ډېر پاک باد خدوا حضرت آسیه فرعون ته اشاره درکښه هغه راغله کېسلنا ارګ نه راغله ارګ نه هغه راغله انا هغه حرم سره نه راغله حرم سره نه راغله نو ته دا فرعون ورته دا چې هغه ما شوم نه هغه تا ناک دا وانټ دې کې رس نه دا ای ورته او یاد را کړم رکل او په خوا ختم شوی خو د رزه په طریقې چې چا صحیح نو وی بابا بچی د پرې ډاب ته نو ورته ټیک تم نو ځله خو شو دې په کار دې زنانو نو یو شه ډیر او استابل ډیر او استابل ډیر او است موسی علیه السلام نه نه خپل ای ول بزور خلو را دا نو صحیح ده کچ بچ کوم وعده کړو یعنی کومه القاعده موسی علیه السلام مولا قلب دما ابر کیا کولا صحیح ادم موسی علیه السلام یو اور د کلسوم یا کلسوما دا غي نامه نو دا مور پتی ور پتی روانه ولر لري دا نو ورکر ورنه وات ندی هغه ته وی ما ته دا څه کور معلوم دي چې شاید چې دا هغه د سینه دی قبول کړي صحیح نو ته ټیک پن نو سره دوه خادمان ته پولیس والا ورته روان نو کول سمې خپل مور ته وی دا د چلو شو هغه ما شوم دی وی دی کرا او بو کې نو دا څه ورته یی دا ما شوم یو بو کې او ما شوم روان سم دوه روان دی دا واغت او سی هغه ما شوم نه چا پای نه دی نه ما وی چې دې ستا پای واه ها او د دې فرعون وزیر دې د شیطان حامان هغه وی دې نه دا پتر جلال چا زیره صحیح دا څنګه په اعتماد وای چې دا به د هغه زنانه ته قبول کی دا یې په قبول کی دا ډېر ښه راځه دې ورته زکه چې خاندان ما ته معلوم دی دا ډېر نفیس خاندان دی دا ماشوم ډېر نفیس طبیعت لري صحیح ارچا دا چا سینه نه دغه بوی ورته صحیح او هغه ډېر نفیس مخلوق دی ډېر صاف ستره مخلوق دی صحیح ور خلاص نو موسی علیہ السلام مور ولدا قاسم جو ټوک نو وخت دا صندوق سره بسیش او چې دا پتو لګی چې صندوق صحیح سره نو شنو ټوک شي را دې پولیس باندې ورته ته مو سره لاړ نو دې کې راځه کوله چې پاس فورن هغه الهام ورته راځي چې ان رادو الیک وجعله من المرسلين مونږ واپس کوونی کې دا بچی پاتا او وروسته پیغمبر کوم نو مزار ترا مور ته مخ کې دا پاتا وا زمو بچی بسې پیغمبر وای وی ان رادو الیک نو بل دا دې پر پاسې ته راځه کوله وی څه کو چا کرنه سم وی چا کرا نظم کستا سم ماشوم شو دې ضرورت دې ته راول کله ما سینه قبول کړ صحیح نو دې ته وای الهام دې ته سوای الهام او یو واحد په اصطلاح معنا چې پیغمبر د خدای ته الله تعالی وحی کوي دا غي درې طریقې دي هي سوې درې طریقې دي یو انسپایر کوي ځکه ولا خبره ته لکه الهام شي بغیر د فرشتینه ولا ځکه توجه خبره واځي لکه الهام کې من خبره وي خدای ورته خبره وکي from behind the curtain د پردې د شان لکه موسی علیه السلام سره کولا یا د معراج په پیر رسول پاک سره کړو نو خدای دې نه نه د پردې د شان سره په اواز او دین دا چې فرشته ورته راغلي او ما کان له بشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي اليه باذنه ما يشاء قران کریم کې الله دا دریو طریقې د ذکر کړی فخرج على قومي راوت ديكو قلباني من المعراب دي بعد القانين فوقا إليهم الشارع وكرديتا نوحي كمانادة الشارع أن قبقوا كتصديوا يعني مستوى بكرة صبا وبشيا إن انتصر بهم صبا مستوى بيقا مستوى ندي بان دريو من دونه دي بان سو دريو من دونه يوز صبا مستوى يوز مستقين يوز مازيگر یا یحیی خذ کتاب بقوا الله و یحیی تم حکم کو کہ او یحیی اون سے کتاب تم کتاب تورات د بنی اسرائیل بنیادی کتاب کم یو تورات دا ټول پیغمبران چې راتل خلق بیکم طرف ترابر تورات طرف تا په دې منځ کې یو بل کتاب راغره دے حضرت داؤد ته الله ورکړه دے زبور خو زبور کتابو د نصایح د احکامونه ایک حکمونه نو روز پکې نو لاز نو سو نصیحت نو او بیا بل کتاب راغله به انجیل دا د بنی اسرائیل کتاب چا تر راغله بنی اسرائیل ته د کین صالح اسلام چا پیغمبر د بنی اسرائیل نو انجیل کې صدق نو وی روزو خو اکثر پکې د تورات د رولز ریمایندر ځکه هغه تورات کروټ کړ تحریف کړ تغییر کړ او د خپل مثال مطابق نو انجیل څو کړه دا غي اسلام پر دا غلط دی دغه راغله خبرنه دارا بای خبره کوي نو سپکی روزو او سپکی سو د تورات د تحریف شده احکام و اسلام یا یحیا او یحیا او نس کتاب او والسلامات نا او الحکم اور کړو یحیا علی صلوات و سلام ته قوت فیصله حکم معنا سر قوت فیصله په ډیر کمپلیکیټډ مسلو باندې دی په دې سدی الله ورکوټ مرسوم بعد اوقات یو مرسوم لاتینه جری او دومره دا چې خبرې کوي ته وایي چې په تاسو کار مچ اور سره دی صحیح نو الله تعالی وایي یا یحیی علی السلام لا ورکوټ مرسوم او ما ول قوت ته سلام ورکړو دا چې مچ اور خبرې وکړې چې خلکو ته مشورې غستې وعاتینا الحکم سبیا وحنانا من لدنا عدید شفقت مالک زمون جانبنا دیر مخلوق خدا باندې شفقت کوونکی ډیر رحم دل سره څنګه سره و زکات او د پاکی زکه سره وکانا تقیا او د ډیر متقی و برن به والد احسان کوونکی والدین خپل سره برن معنا احسان کوونکی والدین سره ولم یکن انو د جبار جبار معنا چې یو سره پرشرایز کوي خلک سکه خلق پریشرائز کئی دباؤ رہی ہے تاز دباؤ رہی ہے او نو دے جبارا زیادے کون کے حسی اللہ فرمانا و سلام غلے سلام دی دبال پاورس کے دے پیدا کرشے ہو اپاورس کی مری گی با و یوم یبغت حیاء پاورس بالے چھ پورتا کولے بشی بیا جول دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المعین لبرد محمد بالقرآن زیون اللہ وزکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله عليه وسلم حافظ رواه البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بأدنى معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آية نمبر 47 والا. قال أو إبلار دي إبراهيم عليه السلام أراغب آيات مختاونك رغبت. نو رغبت د دې لپاره صله یعنی صله معنی چې متعلق لفظ ولا راشي اله اراغب اله ایت مینز توارد رغبت توارد او که د دې صله راشي عن یا من نو بیا رغبت فرام رغبت توارد یعنی تندنسي مخزن یاړول نو دا مخزن یاړول مخت یاړول قال او ابراهيم عليه السلام لا اراغب ايات مخړون کې انت عن آلهتي زما د خدایانو څخه يا ابراهيم او ابراهيم عليه لم تنته کچره تمن نشوي ستاپ دې نه کده خپل خبره لا ارجمنك ابتا سنسار کم I will stone to death لا ارجمنك زبتا سنسار کم الله ارجمنك سپيري خبر ورته وکم یہ مانا ادھر ہاں شکنجا بیرتا ہوتا سکنزل بیرتا ہوتا سپیر سپک بیرتا ہوتا صحیح او درے مانا لَأَرْجُمَنَّكَ تَكْلِیف بَدَرُ رَسُولَ چار سے بیرتا وَاجُنِي أَبْرَيْدَمَا مَلِيًا اُغْدَ زَمَانَا I don't want to see you زبتا قتل نہ بارا وَاجُنِي مَلِيًا مَلِيًا مانا یہ ادا سے زمانہ چیز آگے end me forever وَاجُنِي مَلِيًا مَا أَبْرَيْدَوَا forever بوچھ قال او ابراهيم عليه السلام سلام عليك سلام دي تابانه او زما پلار نور دې سلام معنا دار چې پیس بیا پان جو I will never touch you because you are my dad ته چار سکے you are free ته کولای شي تک تپلارې زه پوری ټالیا کور هم نشه یو معنا یې دار او دې معنا سلام علیک د خدای په نام په مخلوقه موږ سره تر سلام کړل یعنی لیو می الون وذ مای اون بزنس دې معنا یې دار ہاں البتا ساستغفر لک ربی زب استغفار و بخن غوالن تاد پار درب زمانا انہو کانا یتیدن دا اللہ تعالی دی مقبال خفیل میرا باندیر میں ابراہیم علیہ السلام دا داور اشتو نکڑا ماتا سو آیتونو تا بوت لئی تو بیکن سو آیتونو تا میں بوت لئی چی ابراہیم علیہ السلام بقلار دا پارا دعا استغفر لی ابی انہو کانا من الضوالین او اللہ زما دے پلار تا بخن ہو کے دا دا گمراہان رو ڈالی سخلے صحیح دین سے اللہ تعالیٰ و فرمائل چہ ہاں ابراہیم علیہ السلام دا دعا چکولا وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدت وعدہا ایہا اغفل وعدہ فلفلکولا دا یا وعدہ دا یا فلفلکولا پلار سا دیولی اور تا بخن دعا کولا فلما تبین لہو انو عدو للہ تبرأ منه شكل خدای ورته په وحي ظاهر کړه چې دا حتمی او واجبي دشمن د خدای دی د به کفر باندې دی به څه کوي په کفر باندې ومرې تبرأ منه ابراهيم الله تعالی خوش بس به دین آباد ورته دعا نه کوي ته کوس کوم دعا نه راو چې پته ولګي چې په کفر مري بیا خو د ایمان او د استغفار دعا نه راو ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى بآيات من سورة توبة كي بوتري وي چه ده پیغمبر ده پارا ده ایمان والاو ده پارا ده گنجائش نشتا چه ده مشرکانو ده پارا دعا گانه ده بخنیو کی اگر که پلاری یا ایرونی نما تاستوی چه سو پوری مشرک یا کافر جون دے ده دعا ور تکویشی خدا ایمان والاو کی خدا هدایت ور نصیب کی اللہ تعالی ده گمراحین یا راواری صحیح وچه تلا ده مرسو پدا وکو فرمانی یا دعا کول ور حرام دی ستا ایمان زائد کی ذکر اگر پارا حتمی دا چا بس رضا کی صحیح سو وَآتَذِرْكُمْ اَبْرِيْقْدَمْ زَتَاسُ وَمَا تَدْعُونَا چِتَاسُ وَرْتَاوَازُنَا كَوَئِ دَدَفِ دَ مُشْكِلَاتُ دَ پَارَا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَغِيرْ دَانْ لَانَا نو عام طور دا مشرکین و خدایان دا دا مشکلات و دا ازالے دا پارا یا دا منفعت دا غفتو دا پارے اندوانم چی بوت لوردی یا ایسا شے پکاری یا سا مصیبت ندام خلاص ہے بے عینی ہی تا رکی فیت دا دا ٹوڑا مشرکان دے صحیح او دا دعا جانے یا دا آوازونا دا غائبانا ہم پر تکی ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته وي تاسو الله نه علاوه چاته د اوازونه کوئی د منفعت لپاره یا د دفع د مشکل لپاره ما دې ټول ته بای بای ویلي دي زما دین کې دې گنجائش نشته واعتذركم اپریکدم تاسو وما او اغبطان تدعونا چه تاسو آوازونا کوئے ہوئے تمن دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا جلب منفعت دا پارا یا دا دفع دا ضرر دا پارا دا جلب منفعت دا پارا چه دا خیر راتا رہو لسی یا دا دفع دا ضرر دا پارا یا دا تکلیف رانا دا پشی وَعَدْغُ رَبِّي دا آواز کوم یواد پروردگار پلتا اغسا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بنشم بی دعائی ربی فغفتنی دا پروردگار پلنا شقیل بدبخت کلہ دا پروردگار نا غفتل چی سکی دے کلہم بدبخت نی دے نیک بخت سرے دی نو سنگا نیک بخت ای نمبر اول سیف اللہ خان ورطولی کا دے نیک بخت ای دا عقیدے پہ اعتبار دے نیک بخت ای دا عقیدے پہ اعتبار چی عقیدے پہ یو اللہ بانے پخل نمبر اول دے نیک بخت ای دا اعمالو پہ اعتبار چیز دا اعمال خالص دا اللہ دا پارے نمبر درین دے نیک بخت ای دا اخلاقو پہ اعتبار دا کیریکٹر جوڑی جی دیکھ استقامت رہ جی کیریکٹر جوڑی جی اور نمبر سلورم دے نیک بخت ای دا دعا پہ اعتبار چی دعا یقیناً قبلی پہ یو دا درے اصولتو دعا یقیناً قبلی پہ یو دا درے اصولتو یا خو متعلق شیورتا ملو سی رکم دا پارے دعا کرنا دا یو صورت دا قبولیت دویم صورت دا قبولیت دا دے چی یو راروان مصیبت تی اللہ تعالی دفن پری دعا پا برکت یو راروان مصیبت تی اللہ وارے او دویم قبولیت دا دے چی دا پا قیامت کے رد درجات دا پورتکی دو ذریعہ ہوگی سکر اس ماس مثلا فرید خان خوبا غواری سبا غواری چی مالی یو بلین ڈالر رکھ صحیح اس ضروری دا چی رد دا دا یو بلین ڈالر دعا ام دا بلین پا شکل کی منظور شی یو روپے بورتا ملانو شی خدا بانی اولوی مصیبت را روانو چی بلین سا طول دنیا دا آگے لار کے رکاوٹ نشل روڑے دے دا دعا دا آگے لار کے رکاوٹ شو آگا مصیبت دینا بند صحیح او کداؤں نو شوا نو آخرت کی دا دعا دا دو دا دا پا کریڈٹ بانے تلے دا دا چر پلا پا کریڈٹ بانے تلے دا اس دے کریڈٹ بس ہو رہی on the day of judgment he will find out that is more not only than 1 billion but more than 1 trillion and the credit for the 1 billion nade the said the your trillion jaat te ke dar do adam da jahannam da bashar no pe amal salat wa salam farmaye khuda ban ne amsha ki da sata ke musalman ke pasharay to ban ne bharpur dua ki allah taala musalman na badbakht kai musalman badbakht nahi da ne ek bakht ban dare da sare the tone na ne ek bakht dar ke allah iman aur kare de ne lo kus bakht ban asta اغطا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بکل اومنشن بی دعائی ربی پغفتن پر ودگار قلنا شتیین بدبختا فلما تظرہم کرچ دے زان لشر دوینا وما یابدون من دون اللہ یعودا غبطانونا چی دے عبادت و بندگی کول بغیر دان لانا وحبنا لو اسحاقا منگ ورکدتا جفت مکر حبا مانا جفت مونگا گفت کدتا اسحاق علیہ السلام مونگا گفت کو اسے ہم اولاد گفت کی او چھ بیا پدا سے عمر کے ورک رشید چھ اگا عمر کے بچے پیدا کی گی نا 86 years سورہ ابراہیم علیہ السلام عمرو شپگت یا کالا ابراہیم علیہ السلام عمرو شپگت یا کالا او دد خضا حضرت سارا ددن صرف 9 کالا کشروا نو داغی عمرو وو یا کالا نو پدا عمر کے چھ زنانا دا وو یا کالوی او بودا د شپګتیا او کالوی د بچی پیدا کېدو سه امکان شته نو چې دغه وخت کې میراو شي نو ګفت به ورته نه وایي څه به وایي ورته وهبنا له اسحاقا مونږ هبه کړدتا یعنی ګفت مو کړدتا اسحاق علیه السلام زوی و یعقوب یعقوب علیه السلام نوم نسه دا د اسحاق زوی دی نو ابراهیم له الله دومره اوږد عمر ورکړ چې په بوډاوالي ورته زوی هم میلاو شو نو سه هم ولیدو وَكُلًّا أَوْ هَرْيَوْتَ دَيْدْوَالُ جَعَلْنَا مُنْ جُلْكِرِو نَبِيًّا پَيْغَمْبَرْ وَوَحَبْنَا لَهُمْ أَمُنْغَ هِبَكُ جِفْمُكَ دَيْتُولُ تَمِنْ رَحْمَتِنَا رَحْمَتَ اخْبَلْ نبوت موت رحمت اخْبَلْ ابراہیم پیغمبر اسحاق پیغمبر یعقوب پیغمبر یعقوب نے بعد یوسف پیغمبر پیغمبر علیہ السلام نے یہ صحابی تپوس گئی ویجی من الکریمو شسڑے سوک دے نو یو خدا چھے کوالیٹی ذکر کی یو دا چھے کوالیٹی او دیمہ دا چھے پرسن مینشن کی صحیح یعنی مثلا یو ورځ چې لا شیرشاه د خیر اراده نه کړي نو په هغه ورځ چې فریدار مان ته پوزه کی چې ش سړی څوک دی ها نو ته ورته چې ش سړی هغه دی چې کله کله دا غوښتل چې خدای واچي چې نن بر یو روړای په حکم او دا سبق مرګور ته ورسو صحیح یو غوښه په حکم او ورته وروړای او سبق یې مرګور لمه راوړم نو دا مې کوالټی ذکر کړه صحیح او کوس نن ته مان ته پوزه کی ش سړی څوک دی نو کوالټی د ضرورت په څیر کوم شی ته اته څوک دې دې اراده کړی دا خدای دې پټینګ وساتي صحیح نو پیغمبر اسلام ته پوزه شو وی ش سړی څوک دی نو پیغمبر علیه السلام پرسن منشن کړ وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم داولیکا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سرور کریم دې ش سړی د ش سړی زوی د ش سړی زوی د ش سړی زوی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم زوی کوم یو پکې خراب سره ټول مثالی خلق دي سلور والا اگزامپلری پرسن دی دا رول ماډل دی صحیح و وهبنا لهم من رحمتنا ورکم دوی تا د رحمت خپلنا ینه نبوت وجعلنا لهم امونگا اگردور دوید پارا لسان صدقین ذکر رشتیا لسان مانا جبا نجبا آلہ جا ذکر دا ذکر پر سکی پر جبا لسان صدقین ذکر شایستا ورشتونے غلیان دیر لول پتول امتنو کی نو دے قول گورا چھو اس رستو سورہ دا اسمان دین حامل امتن را گلی دی یہودیان را گلی دی کہ عیسائیان را گلی دی کہ مونگ را دو چه ده ابراهیم ذکر کو مونگو علیه السلام چه ده اسحاق ذکر کو مونگو علیه السلام چه ده یعقوب ذکر کو مونگو علیه السلام چه ده یوسف ذکر کو مونگو علیه السلام اللہ تعالیٰ فرمائی پر نیکس جنریشن کی فیوچر جنریشن کی ما ده دویو خیستہ ذکر دا روٹی نو کر دو دویو شایستہ ذکر میں روٹی نو کر دو وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى آیَاتِ کِتَابِ قِصَدَ مُوسَى علیہ السلام انه كان مخلصا يقينا دا موسى عليه الصلاه والسلام سلكتد مخلص معنا سلكتد چوزن منتخب مخلص معنا ده غره مخلص په دلام په پاسه زبر ده فتح ده يو مخلص ده مخلص معنا سنسير انه كان مخلصا ده سنسير هو انه كان مخلصا ده سلكتد ده دې انتخاب چا کړ الله دې خالص کړی شو انه كان مخلصا يقينا ودي مخلصا خالص لشهد الله دوستين پارا وكان رسولا او دي رسول نبيا او نبي نو فرق کو میر دے رسول او دے نبی کی دارے چھے رسول دا آغا فرستا دا دے آغا لے گلے شوے دے چھے یا نوے کتاب یا نوے صحیفہ یا نوے شریعت ورطور پر شوے نوے کتاب یا نوے صحیفہ یا نوی شریعت ورطا ورکشوی نو گو یا رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت توی صاحب کتاب یا صاحب شریعت توی او نبی دا هاگا فرستا دلی چه دے تابیوی دا کتاب یا دا شریعت دبل رسول دے تابیوی دا کتاب یا دا شریعت دبل رسول وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ اَمُنْغَ آوَاز وَرْكَدَلَا من جانب تور د جانب دا تور غرنا الایمنی نو ایمن دا صفت دی یا د تور یا د جانب دا کوالٹی دا دلته دوه لفظ ذکر شیو جانب یو تور نو کدا ایمن دا کوالٹی او صفت دی د جانب نو معنا دا دا چې د تور د شی جانب نه د رائټ طرف نه راسته خاصه دا غینه مولا आवाज ورته او کدا ایمن کوالٹی د تور شی نو بیا د یومن نه دی امونگا آواز ورکو دلہ دا جانب دا تور نا آغا تور الائمن چھ دیر مبارک دے الائمن چھ دیر مبارک دے دا تور دیر مبارک دے وقربناو امونگا نزدے کڑو دے نجیل دا مناجات دا پارا نو مناجات سیکرٹ ٹاک تو ایچ ادر سیکرٹ ٹاک تو ایچ ادر لیکن فرید جان و شرشا چھ پتا خبر پر دعوت دا نو دیتا مناجات ہوئی یہ سوئی منا نجی سڑے فتنہائے کہ اللہ تعالیٰ یا دی تیتا مناجات ویلی شی اللہ تعالیٰ ویلی دی موسیٰ علیہ السلام مازان سر رہنی دیکھو دی سیکرٹ خبری دی پارا صحیح ووهبنا له امنگ هبکڑ ودتا من رحمتنا در رحمت اغفلنا خاور رور ددو حارون علیہ السلام نبی الفحیث در پیغمبر پسنگ موسیٰ پیغمبر شو ند اللہ نو غستر وی او اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی رسو تحا کرا روان دے وجعل لی وزیرا من اہلی خدا ادا مہم خودے رکھ دے فرعون تطلل دمرا لوی جابر سلطان تطلل دمرا لوی جابر قاہر سلطان تطلل دا سے جابر قاہر سلطان چی داغت زان نہ علاو پا بلچا بانے نظر نہ لگی آ خدا ہم زان تا ہوئی نوی ماں تر یو ملکر کم از کم پکار رہے جو وزیر دا سر وزیر مانا معاون وزیر مانا وزیر لغوی مانا دا معاون چی ملاتر دے کئی ام ملاتر نیو ملاتر رہ لے پکار رہے او فورا نے ہوئے وجعل لی وزیرا من اہلی صحیح نو فورا نے پکپلے نوم باغستا ویسا نے چک بے چکتا بلدہ نے سوکتا ہوئی داری وزیر دے سنگا چک نو شمال نہ رہا ولی نا مندارے پکار رہے نوی حارون دا تمہا رور وجعل لی وزیرا من آلی اوی اگر دے مال پارا وزنا سنگا شک ووهبنا له من رحمتنا امونغ ورقدتا ده رحمت اغفلنا رود ده هارون پیغمبر وذكر في الكتاب آت كتاب اسماعيل علیہ السلام انه كان يقينا اسماعيل صادق الوعد رسول پوادك نو ده ده وعده دمر پاسدارو ده ده وعده دمر پاسدارو روایت پر راضی ابن عباس سے روایت پر پیغمبر علیہ السلام فرمائے زمان پلار اسماعیل علیہ السلام ویچا سر وعدہ وکلا مرگرے ورطر روانو اگا مرگری ورطوے ویزل اک دیز ہے بے کری تا ورزم لکار میں تو برا دلتا انتظار ہوکے اسماعیل علیہ السلام ورطے آو زبار تا انتظار ہوکے درے ورزے ہو دریش پی اگا سنی جا پاگا دائی کی پلا رکی ناس تو پس سر ورم ارچیا سڑے راگے اگا نارو خبر ہے رشید ما سر مرگر تو آتے انتظار کو اگا چی روو تا اکلی نا من مستیان اخلاص ہے وی کتا چیسنا ورطر آیا شویستا چې زه زار څنګه ته بیا تین ورځې به څنګه تم ماته ته ویل درته د انتظار کوم الله ټایم تحدید مو کړل په وخت تحدید مو کړې نو الله تعالی تعریف کوي چې نو کانا صادق الوعد دا سړی په ژبه ټینګ وو دا د سړی کوالټي ده په ژبه ټینګ یې دا د سړی کوال سمون د پښتنو یو کوالټي دا وا صدا دا وخت دا دا وا شته پکې نه خلک شته زنگل میں ضرور نہ خالی کی زنگل انہو کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رسنے پواد کی بلکہ زمون کو وطن کے خضر بالمثل بعد اوقات بچہ چاہ سرا دس شید خرسون خبر ہوگا ذوالفقار سرا بات ما خبر ہوگا سدا شہر پلس دالوے بیدر کر یا بنی سارا مدر آگے ویدہ شہر ما پکار دے زب پنزوز زیادہ رکم سلور گنہ زیاد قیمت موی چھنا ما خزن فقار پر خبر کرے گا اگوی چھ زی اقلم فسود ورطا کرے گا فلس وی زب پنزوز در کم صحیح میں پشتن بورتے او تا پنزوز راکے چھ پنزوز لکا ورا کے جب پر خودل او خز پر خودل یو شان جرم دے تر پشتنوں مقولہ وقتا تو وطن کے ہوتے نو چھ جب پر خودل او شد پر خودل دور اس مگا جب پر دو بس بریک پشتوں موتا کرنا انہو کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رسول پواد کے وکانا او دے رسول النبی یا رسول و نبی وکانا یامرو او دے چی حکم بے کولو آلو فیملی قلتا بسلا دے پمانزر و زکا دے نظر زکا دو معنی دی یو معنی پاکی زگی ادوینو معنی ادائیگی دے زکا دے زکات یو معنی ده پاکیزگی او تر دې حد پورې پاکیزه سړی و حضرت اسماعیل علیه السلام ما تاسو واقعه تفصیلي ویلې وه چې کله ابراهیم پرېښود علیه السلام د مکې معظمې په لق و دق صحرا کې ایک شی نو سوای د بیت الله نه بل شی نو هغه بیت الله هم ړنګ شوی بیت الله شریف هم ړنګ شوی اوبه نه وې د خوراک څه شی نو د زوی او ښځې دواړه راوستل او دا د پرېښودل د دې زمزم په ځای یو ونه ورغله یکا اونا نو دا دیوانی لانده دوارا کی خودل یو دوار دا سکن بیگ مشک کی ورده تا سوال دا مشک نو یو دوارا مشکونا یو دو بو یو دو خورماو دا خجرو دا ورده پری خود او ابراهیم علیہ السلام تیرا وانش نو در تیحا جایی ورده ہوئی الی من یا ابراهیم ابراهیم ویتا من چاہتا پری دی ابراهیم علیہ السلام پر شاہونا کتا روان دور پسی روانا وا بے و تصاد پس الامن یا ابراہیم تم کیا تھا پریلتا کو انسان نشتا ایک شئی نشتا ابراہیم بیاو رکتل پدرین تلے ورطا ہوئے بی برائے کا ہم دے امر اللہ استغفر ڈیسیجن دے کہ دو خدا حکم دے استغفر پیسلا دا کہ دو خدا حکم اس ابراہیم علیہ السلام ورطا شاو قتل بی بل بی امر اللہ دو خدا حکم دے صحیح اس دے خضی عقیدی تاو گورا بی فیدا لا یزیعنا بی ازا پر مشہد خواہ چی دو خدا حکم دے ابو زائے کئینا چی دا اللہ حکم دے دے اغمونگا نزائے کئی بلکہ زائے کول خپرے دا دا ہوئی دو وجب دا خطاب آدائی آخرتے دا سے عبادک رہا سبحان اللہ چی خلق نزائی گی پکی سنگے عبادک رہا جبارے دا سے عبادک رہا چی خلق پکی نزائی گی حالانکہ یو مور و زوید ورکوٹ معصوم چی لیکن آتو نا دے بس دے پیدا شوئے دا میاس کنی میں بچے دے صحیح او چی دغا او بور خرقلا سے شوئے نظر پہ حاجرہ دے صفا و مروہ صفا تا وقت جی رکھا سوک نظر دا رہا چی لیکن او بدے وہاں دے معصوم بڑی دی نظر دنا بے اغم مروہ تا مانڈا کہا چی کارتا نا لگ تو دخ سارا رہے چی سوکشتا نا انسان پہ کی نشتا صحیح پدا میس کے چی دے کت ازائی تا اس کو ارسف لیٹ کی اس کو بات شہی دا ایر کنڈیشن دی ارسا دغه دا ته کنده باندې وا نو چې دا بل صفانه روانه شو مروه ته مروه نه صفاته نو دې کنده چې به کوزه شو نو دا معصوم ورته مسکاره ده نو دا خلق د قصاراو یو سدارین دران چې معصوم نه کوي نو دې به دا منډه وانا چې دې کنده نه ضروري چې دا معصوم ورته کاریږي بس هغه منډه ده خدای دومره هغه شو چې موږ ټول ته تر قیامت په منډه وي راته او ځکه به وای چې حاضرې دا ته منډه واره ده صحیح او بیا د خدای نشان ته وګوره سبو ته وای تاسو به وای خو ته وای تاسو منډه نه وای پوره والے خود منڈلا فلا تو سڑو تو ایتا سب ہوئی خود یہ پردا بے حیائی دے منڈی وال صحیح نہ ایتو اینا تو بنوے تبی پردی کی تسی کی تبی پردی کی تر پر مناسب نہ برت معمول مطابق کروانا ہے صحیح نو دغ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاجری چوم چکر اولگو مناسب پہ التص شائن شیو کوئی دا ہو بدی رامنڈے والا رمنده والا ابن عباس فرمائی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبريل لاغه دغه ته دی حضرت اسماعیل دی خو سره خپل وزر و اچھا وزر و برد او برا و بچ حضرت حاجری ور تر من ډکلا او زر د کان شګي ور تر چول ځکار روان شو وو نو دی خدای دغه باندې کې وبي سارا ده نو کدا او به دي مخاطب وشي دلته ستاپور وای صحیح نو په خپل هیبرو کې ورته لګیا زم زم زم زم ستاپ ستاپ ستاپ هیبرو ده څه هبرو صف زم زم زم زم صف صف صف صف خبر شگی ورتا چولے صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی فرمائی چې لو لم تقولی کزما انا زما تاسو انا وای مونږ نیا وای کزما نیا حضرت حاجری در صف حکم دی وګو د نه کړه لکانه مهینا وای وای حلما دا سمندر په زما ک باندې بخور شو او واقعي سمندر دی نو سمندر دی که سمندر نه کم دی سمندر به مو شي کدمر وخرو کی پرته خدا لکان معین الله واسع الارض با تدی اسماعیل دغه تلوی شو یو قافله جرهم دار روان ودی یمن اغیو مرغه او کتل سنت شمال کې په دې غربا نه دیره او ستا په کړه څه کړه ستا په کړه وې کتل چې یو داسه مرغه چې هغه صرف د ابو د پاسه ګرځي سره پاسه د ابو د پاسه دا مرغه لا څه کوي دا نن ته څه ته وبنيشت نو یو دوه کسان راولې دوی تاسو ورشي دغه ناشته کې دغه ویلي کې دا مرغه څه کوي دا او بو خو ته غیر مترقب نعمتو نو هغه چې راغله او وی کا چې دا خو به دي ډیر شایسته و دي صحیح نو واپس لاړل ویل ته یو شل ده یو معصوم دی ورته ان ته وب دي صحیح نو له دوی دوه تقاضې پیدا شو یو روحاني یو مادي مادي خو اوبه ضرورت و مادي څه شو اوبه او روحاني وی دې له قد قصارا کې خو زمونږ نسلونه په دې لار باندې سفر کوي چې ته وبنه وي دا څه روحاني مخلوق دی نو دوی راغلل او ورته حاجرین یې ډیمانډ وکړ چې موږ دلته کې ډېرې اچولې شو نو هغې ورته یو شرط به وي اوبه به نه پوزس کوئ دا اوبه وقف دي هڅنه ځکه چې اوبه خو دلته د هر څه نه زیات قیمتي دي هڅنه یې تاسو خرڅول شو روکئ چې بزنس به جو روکئ اوبه به نه پوزس کوئ ورته یې بس ټیک تن نه بس دا قبیلې جرهم دا دغلته کې اشاره شوه او د اسماعیل رستو بیا واده وکړو په دې قبیلې جرهم کې ابراهیم علیه السلام ملاقات ته راغله د کور کې نه و ایک اور کی نو مرد شدا وا ناغه نه تاسو کو ځان ورته متعارف نه کړ وې ستا تر سوق دې نه نو وې زما تر په زما خاون دې اسماعیل وې دې وې دې پر شکار نه تلې شکاری سره دې شکار نه تلې شکار کې ناغه ورته گزاره مو څنګه ده څه ژوند مو څنګه تیریږي نو بس هغه شکایت نه یو وې سجوان دې چلته پدریمه سره روان باندې یو سمیلا شکړه کې واچو نو لګي تندې تیریږي سجوان مرونه ده ابراهيم عليه السلام ته دا شکایت او بیا د الله به کور خواکي دا ورته خوښ نشه صحیح ندی ورته تعالی سر اور ته تعالی ځان سره تا د پاره ځان له سنشته نه مارو سره کی صحیح به خو چې خاوند دی راشي نه هغه توای چې یو بډار اغله او هغه وی چې دا دا دا دا ورته بدل کړ چار چور موږ چوکاټ وای چوکاټ ته بدل کړ چوکاټ موږ چوکاټ وای چې دا چوکاټ بدل کړ انو بس دې لړنو چې اسماعیل علیہ السلام د سلور له بعد د شکار نه راغل نو خدای وکړي چې صحیح یو بډار اغله دې روحاني باندې سره صحیح وسه یو بډار نو چې ورته اته ما بابا اته ما بابا راغله وتا دې سوې تای وې خدمت مې نه بس هغه دې ځایږه ستاسو پوتو کومه وینور څه خبره مې بس ما ورته سوې چې بس حالات دې تکلیف دې مې ماته چې خدای اسماعیل الله کي ورته چوکاټ بدل کړ بس هغه به شه زر سامان تیار وا ته ما طلاق کړې صحیح تاسو مونږ ته سره صحیح زما بابا ما ته حکم وکړ چې دا خدای دا پرې در الله کو پاتې دې له شکایت نه کی دا خېټه ده بس دې نه دا غلط ده نه دا نه سره خبر دا روح دوا چوکټ بدل کړ صحیح او دیم وخت بیا راغی نو بیا دې قبيله جوړ هند چیف لور کړو چې جرم قبيله کم سردار شو دا غلوري بیا واده کړو انو بیا ابراهيم عليه السلام د قرنګي سکاله بعد چکر لګو نو چرته بیا اسماعيل عليه السلام نو ښکاری سره ورشکار باندې ډېر کړی دا صحیح ها او کباب په خو دې مې ابراهيم عليه السلام ته دې زنانا سو خرماوي او سو اوبو ورته وړاندې کړې اوس په فلال د ردی نه الله مهرباني ده صحیح ابراهيم عليه السلام ورته نو واه بس خدا الله مهرباني ده وینو سو کوي څه ورته وې چې څه وخوري وې بد د ښکار وخت کړو ادا زمزم وبس کوو سره اشکار وخت او چې اگر وتاو ما غخرو او ترا دا زمزم او بسکو به حضور حضور اعتراض او سلام فرمایې و اللهم بارک لهم فی لحومهم خدای دې دوی وخت کې برکت واسه و دا زمزم تو اللهم بارک لهم فی مائهم خدای دې او بو کې ولا برکت واسه صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنیا د حکماو نه تاسو ګډه ډاکټر ذوالفقار راځي صحیح چې وخت او غون بیا د شکار او صرف او بور سره پرې نور نیوټریشن فیکټس ور سره نه صحیح نو دا سره پټاوي دا سره شلې صحیح دا مرګ پیغام دی خو پیغمبر علیه السلام فرمایي د مکی ابو هوا مکه کې وخه د زمزم او بور سره خپل د ابراهيمي دعا د وجه د منفي اثر نه لري اجباري دې کړه چې لږ څه وښي وکړو او ور سره وسکو مت نه زمزم ور سره ان شاء الله وکان یا مروالو دے چه حکم بے کو فیملی اخفل تابس والا تے دمانز و زکا تے دپاک بازے وکان اند ربی او دے پنیز دے پروتگا اخفل بانے مرضی اندیر پسندی دے شخصیت دا خدای دیر خواہو مرضی مانا دا خدای دیر خواہو دا خدای آغا سو خوخی چه دے دا خدای پا فیصلو رازی دے دا خدای پا فیصلو رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فیما اوحى الله الى داود علیہ السلام اغه وحی چې الله تعالی داود ته کړی و پس کې پسامس کې پس کې سامس پی اس ای ال ایم اس دا کې دوشه په کې سایلنت پی په کې سایلنت ال په کې سایلنت د کله شي پی اس ای ال ایم اس خو به شي سامس او سامس په هیبرو کې سامس دی سامس دی نو دا زبور داود ته صرف سانګ دي او بیا دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا څه ملوډیس आवाज و چې دا ملوډیس आवाज سره الله تعالی فرمایي یا جبال او وی معه و تیر چې دا په سحر د تهجد وخت دا زبور سانګ وی صحیح نو دا مرغان او غرونو هغه ور سره ما سانګ دي مرغان او دا د داود معجزه و چې مرغان ور سره ما سانګ او غرونو ور سره ما سانګ دي یا جبال او وی معه و تیر وعلمنا له الحديد صحیح تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې داؤد علیہ السلام په سانس کې یو سان الله چې ورته علی ګلو هغه داو چې ملم يرضى برضای ولم يصبر على بلای ولم يقنا على غطای فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوای وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی الله تعالی وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی ریزرویشن دی سشیری ریزرویشن دی یعنی ما ولا غوښه ورکړه کباب والا سمره ورکړه کباب والا غوښه ورکړه ادوی چې رینج ورته نشته صحیح اوس د خدای فیصله دا وه چې غوښه یې درکړه الحمدلله وایه تا خدای له څه کړي دي هېڅ شی دې ور نه کړې هغه بیا هم غوښه درکړې ته ور سره رینچ غواړې ته ور سره ساس غواړې صحیح ته ور سره شین مرچک غواړې من لم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي چې زما پر رسولي مصیبت باندې صبر ونکړ ولم يقنع على عطائي چې څومره شی ورته ما ورکړې په دې سترګې مړې نشي کانټینټ نشه قناعت پکې را نغې بل يخرج من تحت السماء الله تعالى دې به زما دنیا کې کیسه ده ته زه حکم کوم زما د اسمان بلاندې نه وځه څوک زما د اسمان بلاندې نه ځکه زما په تلو باندې تر ځان نه چنیر دانو کیسه نه مملکت بل يخرج من تحت السماء وليتخذ له ربا سوى ځان له بل رب ګورا نو نه چا واس کې دای ځان له بل خدای ګوري نه دا په واس ګورا چې الله د اسمان بلاندې نه وځي نو بیا سوال پکار دي چې خدای سوال کړی دی په دې باندې سترګې مړې خدای طرف نه کړ مصیبت راغې په هغه باندې صبر د خدای په طرف باندې راځي دا چې دا د غدري صفت دی دا د الله تعالی پسندیده شخصیت دی دا نه تر یاد کړ چې دا الله په طرف باندې رضا دا الله پر رسولي مصیبت باندې صبر دا الله په ورکړي شی باندې قناعت پس کې سره دا غواړي چې د خدای نظر کې لزم مقبول شه دا غدري شکل پکار دی الله دې ټول لراکي نو اسماعیل کې دا وو نو وکانا عند ربه مرضیه خدای وایي چې زما په نسبت باندې ډېر لوی پسندیده شخصیت او وذکر فی الکتاب ادریس آیات کتاب کے ادریس علیہ السلام انہو کانا دا ادریس علیہ السلام صدیقا دیر میں نہ ٹروٹ دا دا رشتیا ہو سلے ہو رشتو نے سلے نو دا دا رشتیا ہو سلے ہو رشتو نے سلے آگا چاہتا ہوئی چی دے انٹینشنلی ہو پر پر دی رشتیا ہوئی یعنی دے انٹینشن دا چیز ہوتے رشتیا بوئی او مین اپروت یا در رشتیا او سنے آغی اغلا دروغ ورطل اغلا دروغ ورزینا دا آغا نیچر ترانسفارم شوئی صدیق دا آغا نیچر ترانسفارم شوئی نو اللہ تعالیٰ وی ادریس علیہ السلام دا صدیق و صادق نو صادق کو رشتنے یعنی اغلا دروغ ویلے شی قوائینا صحیح او ہر چی صدیقی دے دروغ سنے دمر آموختی رشتیا او سنے دمر آموختی و دروغ دمر چند دنہ ہرشی در بول درارو چلنو دروغ نہ سنگے مجھے سوئی صدیق انه کان صدیق النبی اعظم شیخ سے بوی لیکن سلی چې رښتیا او چل نور دی هغه ته کی زی بوی یو کاظمی چې درو وای په اراده یو هغه چې رښتیا ولا ور نه هغه ته کی زی بوی د صدیق په شان انه کان صدیق النبی یقینا به او صدیق اندر رښتیا او سره نبی پیغمبر او رفانا او مونږ پورته کړو دې مکان الغلیا دوی درجه تا نو د پیغمبر نه پیغمبر نه لوی درجه بل نه اولائک الذین دا کسانا کسانو انعم اللہ علیہم چی انعام کرے واللہ تعالیٰ دوئے مالے من النبینا داود پیغمبران سخا من ذریت آدم داود اولاد آدم سخا ومن من حملنا مغنوح داو اولاد دا غجا چی منگ سوار کرے انو علیہ السلام پر کشتے کے ومن ذریت ابراہیم داود اولاد ابراہیم و اسرائیل و یعقوب ومن من هدینا ادا خلق دعا خلقنا چه چوف مونگا گائیڈ کریو وجتبینا ادا چا مونگا انتخاب کرو اللہ تعالیٰ عذری صفات نمبر اول چه داد آدم اولاد کیو نمبر دریم داد نوح اولادو نمبر دریم داد ابراہیم اولادو نمبر سلورم داد اسرائیل و یعقوب اولادو نمبر پنزم دا ہدایت افتا خلقو نمبر شپگم دا منتخب خلقو نمبر شپگم منتخب خلق اذا تتلى عليه آيات الرحمن سبلاستا مسلانا اذا تتلى عليه شكل الاستيش دويبان آيات الرحمن كل الاستيش دويبان آيات الرحمن خروا ديب بريوتا سجدا سجدك ونكي وبكيا او جريد الكي نو قرآن الكريم كي سوار للسجد واجبه هر ذا سجد پا داس آيات مانه دا جنت للسجد ذكر ده انتر سجدی ذکر دے ادا عمل دا پیغمبر نا ثابت تا نو یو دا آیت تا قاضا چی آیت دا سجدی ذکر کری دو ان دا پیغمبر عمل دا دی وجر سنور وارا ایمو پنیز بانے آغا سجد سو کر دی دا واجب کر دی دا فخلف من بعدیم پس رسکرا لذدین پس خلف خلف خلف مانا سکسسر سے خلف مانا خلیفگان او خلیفگان دو کسمائی یو خلیفہ دا خیر بھی یو خلیفہ دا شر بھی خلیفہ دا خیر آغی چی دا پلار مشن اغا نور مخبروان دیکی ایو خلیفہ دے شروی چی اگا پلاری ستری پاگی موتی آجن چی صحیح داگا اگا پودا کردی زبر نباد داگا سو کی داگا ہاں اگا یو سلیو اگا با بے سکور ہاں بے اگا با دمرو نا کفن استر نوے مرے چی باو ناگا نا بے سوکل کفن بیتی استر نو خلقو با مسجدو کی دعا کوری اپنا آخر دی بیخ باس مری طول بیزا تک لہ صحیح نو دے مرشا نو خلقو جماعت کی دورا قادر شکرانے نا پلک شکر دے خدایت اخلاص کو خدایت مری بیزا تک ہوئے نو دا غزوی وی دا پلار نیک نام آم ایسا کو دا پلار ناغبا دا مری نکفانو ایسا پی بیو موگے وی تکوا نو دے بیزا تک صحیح نو بیا خلق جماعت کی ہوئے بیا غفلار دیر قصد و رحم اللہ النباش الاولا فا غفلار دیر خدای رحمو کی دا غرید دا شیطان دیر فخلف من بعد خلف پس رست راغل دوئے پس خلف ناکار خلیفگان اضواغ الصلاة چی اغوی زائق المنزنا و اتبع الشعوات اضوی فالو کل اتباع اکلا در ایوال بی زائق در گندہ خواہشات شہوات مانا گندہ خواہشات فسوف یلقون غیا فزرد یلقون چی دوی بملاوشی غیا گمراہ سر دا غی دو معنی دی یو غی پا مانا دا گمراہی یو غی پا مانا دا گمراہی او دویم غی دا یو ٹرنچ تے پا جہنم کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو کندہ دا یو خندک دے چی دا اغینا جہنم ام سلور سوا کرتے دے یہ پناہ گواری خدا ما دا غی کندے دا چرتا ہوں مرسے جہنم وی یعنی دا اغی عذاب دم رضیات تے چی عذاب دا اغی عذاب نا پا تکلیف کی گی عذاب دا اغی عذاب نا پا تکلیف کی گی الا من تابا مگر آتو چی توبے اکرا و آمنا ایمان راڑو و حمل صالحا عامل کرے صالح فاولائی کا دا کتان یسخلون الجنتا دوی بداخلی کی جنتا و لا یظلمون شیعا زیادے بن شکول دی سرا لگ بندے ہم شیعا قلیلا لگ بندے بندے سرا زیادے نو صلی اللہ تعالیٰ علام دے آیت کے ہوئے چی چا منزون زائقل او ایول ڈیزائر فال او فلل بے با جہنم تا سی بے با چرتا سی جہنم تا بزی نو سیو سنے چھ پتا گا میدان کی انوال نے ناغوی زمادہ پارا خو فیصلہ او فیچر تا بزر جہنم تا اللہ تعالیٰ فرمائی دے توبی دروازہ بے راو سن دے من نہ کرے کتو سن دے سر ایزوی اشی میرے رہا دائریشن میرے بدر کرو جنت تا بدر سن اللہ من تابا جنات عدن الباغون دا اقامت دائمی اقامت عدن مانا یو داس اقامت داس سپے چی انتنا رتلو بیا سگن جائش نشتا جنات غدن باغون دے اقامت اللہ تیا غباغونا و غدر رحمانو چی وعد کرد رحمان عبادو بندگانو پلو سرا بالغیب فغیب انہو کانا تاکی سرا دواد دا اللہ تعالی ماتیا راوستل شوی یعنی فیصل شوی ماتیا مانا راوستل شوی یعنی فیصل شوی دا خدای وعدا دا فیصل شوی دا دیت میٹر از ڈیسائیڈ لا یسمعون فیہا دوی بناوڑے پا دے جنت کے لغوان بے ہودا خبرا الا سلاما مگر صرف پیس بے ہودا خبرا بناوڑی چھ وقت پا تکلیف کی دماغ پا تکلیف کی وقت پا تکلیف کی دماغ پا تکلیف کی بلکہ کم خبرا چھوم اوری اغبا دا منٹل ٹرانکل باعث ہوئی اغبا دا منٹل پیس او دا دماغی سکون باعث ہوئی الا سلاما مگر صرف سلام ولهم رزقهم ار دوی دا پارا با دا دوی رزق فیا دے جنت کے بکرتا سبا و غشیا او بیگا تلک الجنت اللتی دا جنت آغا دے نور سوچ ورکو بے مونگا مل عبادنا بندگانو خلو نمن آجا دا کان تقیا چیوی دے تقی یو دے متقی یو دے تقی دو دے یو دے متقی یو دے تقی نو متقی آغا سرے دے چی دے پا قصد بانے صالح عمل کئی سکے پا قصد او پا ارادہ بانے صالح عمل کئی او تقی آغا سرے دے چی صالح عمل طبیعت کر دے دے دے صالح عمل سے کر دے واہ دائیں نیچر کر دے دے دے آغا سے مسئلہ دے وما نتنزل الا بعمر ربك اس دے دے مفسرین کو یو خبر کی مون پا کیا نہ کرو چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوروز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرانا گئے تو چی کلا بیارا رہے اتو رضی اللہ صلی اللہ بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی روریا تو دیر ڈیلے شوی تسا شوی دیر ڈیلے شوی ما تاسو ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل نور پیغمبران ته چاته یو ځل راغلی دی عمر کې چاته لس ځل راغلی چاته شل ځل راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته 24,000 کرته راغلی دی سورہ کرته په درویش کال کې 24,000 کرته حضور علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل راغلی دی دا اوس جواب ورکړه نو ټول پیغمبرانو ته چاته یو ځل چاته دوه ځله چاته لس ځله پیغمبر علیه السلام ته سلیری ذره ذره ادې وایي ساده وایي چې حسن یوسف یاد درته حسن یوسف د عیسا ید بیضا داری آتی خوبا هم دارند تو تنها داری او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا با سمر تعریف کرو دو طول پیغمبران سمر کرشمی چوی پی یوازی زان تاکی موجی سا پی یوازی زان تاکی موجی اس طول پیغمبران تا جبریل امین محدود کرت را کردے پیغمبر اطلاعات و سلام تا سلیری زر کرتے نو اس کے پر دلویش تو کالو باندے دا تقسیم کی نو په یو کال کې د زورو کارتونه زیات راغلي دي یو کال کې د زورو کارتونه نو تقریبا په ډیلی بنیاد باندې جبرئیل امین دونیم کرت راغلي دي او کم بری کرتی یا دونیم کرتی صحیح شو نو سی اور بدا سو کین زره برابر غلی برابر بنی راغلي اب یو وخت یو ورو کین زره کین زره راغلي نو زده اتوره دی ډیلی شو یا الله سره دی پیغمبر صلوات و سلام ورته وریا نو دوه ورته جواب ورته مان تنزل چمو نشرا کو زیده الا به امر ربک مگر په امر در رب ستا نو دا مفسرین دا ترجمه کړي دا دغه مناسبت پیدا کړي دغه ولا مناسبت مونږ ونه د لفظ تخلاق پور پکار دا تنزل د نزول نه ده کما سره دغه وا نو بیا بوچ او ما ننزل الا به امر ربک مونږ نشرا کو زیده مگر په امر دا لفظ د تنزل او تنزل معنا د رتبین لاندې راتل تنزل معنا د رتبین د سټیټس لاندې راتل چه مونگ ده سٹیٹس دران نیزی رات لی اس پتہ ہو لئیه ده چه پیغمبر اسلام سو ڈیمانڈ تکڑاو پیغمبر اسلام سو ڈیمانڈ تکڑاو چه آغین ده پارا ده جبریل تنزل پکارو ده خپل سٹیٹس دران در آتل پکارو ناغوی ده سٹیٹس دران در آتل ده اخو مسئلہ ده پروٹوکول ده نرسیشی ده ده پروٹوکول مسئلہ ده ده پروٹوکول مسئلہ ناغو بالتا نا ڈیسائیڈ کیجی چه ده خپل سٹیٹس دران در آتل خبر دین کرال نو پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کا پیغمبر علیہ السلام تا تقاضا اکڑا جبریل نا ویتا ما تا زان پا فیزیکل شیف خونش لیکن ما تا سویر چا رشان صاحب رحمت اللہ علیہ یو باب نکلے اپن کتاب باہم آجا فی عالم المثال صحیح مادرز ورڈ صحیح مادرز مادرز پلو پلو رہے مادرز ورڈ نو دا مادرز ورڈ یا دا مادرز دنیا حضر شاہ سے فرمائی چا کم شے کوم شي چې دلته په دې دنیا کې فزیکل شیپ نه لري په ماډرن ورلد کې دا ری فزیکل شیپ پروته خدای او کو بده خدای فزیکل شیپ پروته تا او چې کوم شي دلته فزیکل شیپ لري په ماډرن ورلد کې دا ری سپیچوال شیپ پروته ابر وره خبر ده دغه مثلا زمونږ مونږ مونږ مونږ کو او څه کوم مزمو کو مونږ تخکاری کوم نه شته هغه د عملو حرکتو لا ختم خو ختم نشو دا ری یو ماډرن انت پروته د دې مونږ یو ماډل التبرو او په دغه ماډل به مونږ تعال تاجر ملاوي دي جنت کې صحیح یو سړی به ریکګنایز کول شي چې دا اوس کم لنچ نو کړ دا کم لنچ و لیک دا اپل چې دا کوم شی و په دې کې دا لیم چې راغلا دا کوم شی و صحیح ځکه نو به به ماډل نته مو تعارف کړي نو تاسو په تدې کې دا یو کم اپل لے دا د ماده ما سپتن به مونږ اجر دي صحیح او دا کم اپل چې مې دې چې صاحب وي دا ما خپل مرګل له شنو دا اورې دا راځي اجر دي دا کله دی یو شی ته ورته کوي خبر دین کرال نو دغه نه جبرئیل امین هغه هم یو فزیکل شیپ لري لکه د هر فرشتي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته مرګریه ته ما خپل فزیکل شیپ باندې ځان پولیش نه ورته او معنا ته نظر الا به عمل الا خو سټیټس نه لاندې راتل دي ځکه د مو سټیټ د فزیکل نه دی د مو سټیټ سټیټس د فزیکل نه دی نو جی ته ما ته وایي چې فزیکل شیپ باندې راتل دانو خایا سټیټس نه لاندې راتل دي مطلب پروتوکول دی نو دا الله نه تقوسی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله نه تقاضا وکړه ویژه جبرئیل په فزیکل شیپ باندې قتل واړه سکو په فزیکل شیپ باندې قتل نه الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ ځان ورته وخای نو ورته وخای امام بخاری حدیث نقل کړي سیف الله خان صاحب یادی حاجی باری صاحب ام یادی او شیر شاہ صاحب ام یادی حرم شریف کې ډیر مشهور دروازه رب باب عبدالعزیز وي ورته صحیح نو باب عبدالعزیز ته مخامخ کوم محله ته ده کما علاقه چه ده علاقه توی محلت الاجیال صحیح ورته اجیاد او د اجیاد معنی یا خود خلق ش خلق نو دا شو خلق محل لوا د شو خلق محل لوا یا اجیاد د جواب جمع ده او دا هغه چا ته وایي چې دا په اسمان خسر نه کولی شي سوار دي اعلی درجه در اعلی درجه سوار دا ورته دوان یس نو دا د اسونو خسور دی دی په اسونو باندې خسور دی کولی کرتبونه ورځي او په اسونو باندې خسور نه کول دا د جنگجو کېدو علامه وه سلام چې دا خلق جنگجو خلق دی بهادر خلق دی څنګه دی نو دغې ځوان ته محلة الاجیاد وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبریل امین ورته ځان وښوده په محلة الاجیاد کې کوم ځای کې محلة الاجیاد کې او یو روایت کې دي چې پیغمبر علیه السلام ته ځان وښوده په مینا کې الله تعالی ورته وویل چې ته جبریل ګورې ترې مینا طرف ته وځه چې سارا کې ځان درته وښي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فرأیته ما وکتو قد صد ما بین المشرق والمغرب چې دا سپیس ټول ډک کړو د ده باډي سپیس ټول ډک کړو ولهو 600 جناح او شپږ سوه وزرې لرلي څومره وزرې لرلي شپږ سوه وزرې لرلي او د دې وجې خو ده چې به یو لو اټي چې فلای وټو کې قوم باندې نو د سو پسانک ساوند سره دا یو قوم به زړه وچاودو هغې تصفیحه وایي قرآن کریم کې فاخذتهم الصیحه فاصبحوا فی دارهم جاسمین الله تعالی وفرمایل چې دغه قومونه د جبریل صحیح ونیو د جبریل صحیح دا معنا چې هغه صدیقه ګوله نه صحیح معنا یعنی هغه یو لو اټیټیوډ فلایټ جوړ کړه نو سپرسانه کو چې لو اټیټیوډ فلایټ وکړي نو ډاون ټاون ټول بلډنګونه بیا نه کوي به نه به دا ټول غورلیدلې صحیح حالانکه سپرسانه به څوره غټي او جبریل امین شپږ سوه وزرې سپیس پروډکټ هغه چې لو اټیټیوډ پرواز وکړي دا هغه ساوند به څوره پیدا کړي الله تعالی فرمایي فاصبحوا فی دارهم جاسمین دا هغوی زړونه پټاو شو پړ مخې پرې وتل زړونه اوچاو ده پړ مخې پرې وتل سرچپه پرې وتل صحیح سوره التکویر دیرشمه پاره آیت نمبر 19 پیدا مو إنه يقينا دا قرآن دا قول رسول الكريم دا قول دا معزز پہ دا معزز استادی سبحان الله دوسرا پیج رو بس إنه لقول رسول الكريم دا قرآن لقول دا وحي دا رسول دا استادی تاسو استادی وائی قاسد وائی دوالا وائی دا استادی کریم چی دیر معزز استاد دے جبریل امین مراد دے سوک مراد دے استاد دے دے رسول کریم نے سوک مراد دے جبریل رسول الكريم الاستاذ رسول بمانا دا استاذ کریم بمانا دا معزز دا وحی دا داستاز کریم چې ډیر معزز دی نو الله تعالی وای چې دا قران معزز کتاب دی ځکه دا ډیر معزز قاصد راوړل دی اچھا راوړل معزز قاصد دا په اورډینری میل نه راغلی دا په اورډینری میل نه راغلی دا د اول افسنا پرسنل سیکرټری راوړل دی دا څه ویل شي دا اول افسنا لایټر چا راوړل په لاس باندې پرسنل سیکرټری راوړل دی انه لقول رسول الكريم ذي قوه او د مشرکین او مختلف طریقې سره اعتراضون لرل وی او دا خو جبريل له اوره خو په دلار باندې صحیح دا خو ډېر ډېر نه راغله یو په دلار د دنیا شیطانان دي خدای خبر چې سمه ور سره کوي ټو پکیان دي پدار کی پدار کی بل ټو پکیان دي کیا بر اپ کړی چې سمه دې تین تیر کړی دې په بکی کنفیوزي څنګه بنگا به راوړي الله تعالی خو دا ډوره کمزور استاد نه دي چې باندې څوک کټه کول شي زی قوه تر دې به قوت مالک دي تاریخ وګورئ امتونه په یو چې غفلت کړی زی قوت د قوت مالک دی عند ذل عرش مکین د عرش د مالک واګه یعنی د الله واګه اس کله یو سره په خپل د قوت مالک وی او هډ اپ د سټیټ ولا سره اهمیت نه ورکړي څه هډ اپ د سټیټ ولا الله تعالی وینا د زما په نظر کې ډېر مکانت او د مرتبه مالک دی عند ذل عرش مكين دارس د مالک په نظر کې دا ډېر درود به مالک دی ٹھیک دا درود به مالک به وي واس اس افیشل او فارمر کې سم سټیټس دی سبې فارمر کې سم سټیټس دی الله تعالی وینا مطاع هی از اوبيډ بای ال انجلز دیر دا پټریو زیر فرشتي یوم د اډر دسوبې کولیش متابن دا ډیر مطبوع دی. متامنا مطبوع یو تابع دی یو مطبوع دی. تابع فالوور او مطبوع ون هو هاز بین فالوور هو هاز بین اوبید چې رچا حکم نه سوف کر نشی تاولی دته متابن متابن سما غدا ډیر مطبوع شخصیت دی. او ټیک دا څه کتنه به یي خو پته نشته د خپل ذاتی کردار به څنګه دیشه کې به چیټینګ میټینګ کړي دی وای کې به سخیانت محنت کرے. اللہ تعالیٰ فرما امین دا دیر لو ٹرسٹ ورتی سڑے دے. امین دا دیر ٹرسٹ ورتی سڑے دیر ٹرسٹ ورتی پرشتا دا نو دائی ہوئے او ٹک دا دادا پس سیٹ خبر نکل خدا زمان مرگرے چھے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلی ونی اولی دے اسے انٹرنیٹ نرانی آن دا اللہ تعالیٰ دا غیم گوئی چه و ما صاحبكم بمجنون داستات مرگرے محمد رسول اللہ لے ونے لدے لے ونے نو چې جبريل دا سټېټس وي او دا سړی عقل مند دی تاسو ډېر کنفیوز یې پدې وایي نو دوی بل اعتراض وینټیک ته دی بم لی ونه نیو جبريل بم د سټېټس مالکی خو پته نشته چې دې عموماً جبريل اکنالج کول شي او کنه ممکن دي چې کله برد شیطان راځي صحیح اور دوی جبريل دا وحی راغلی دا خبر دین چلال الله تعالی دا غي جواب ورکړي چه ولقد رعاو یقیناً دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبری امین کتر دے بالعفق مبین واضح حرائض البانے افق کے پخکارا افق و پسپیس بانے کتلے دے صحیح نوز چکلے کتلے دے پخکارا افق بانے اس تیارا نوا اس تیارا نوا اس قدورت و خڑوال نو نو دے داغت پا ایک مانس کولے کی غلطی کا لہوں نشک والے غلطی کا لہوں نشی کولے نو دوی بے یرا ممکن دے دا دروغ ہوئی چی ماشی بلی کتنے دے دے دا دروغ ہوئی نا اللہ تعالیٰ ہوئی دبا نسی شوی جی سلویت کالے دروغ نوی ناسا پہ دروغ شروع کن تر سلویت کو کالا خطا تو ہم دا منائی چھتے چھرے کومر کی یو دلن دروغ ندی ویلی نور پسی دا تصدیق ولو کن چو ما هو للغیب بدونین ادر دا پیغمبر پا دروغ بان متحم دبا نسی چھرے تحمت نلے لگولے نو چه سلویخ کالا پا یو سری بانے دروغ و تومتنو لگی سلویخ تن آباد آلے ونیشی دروغ ہوئے خبر دیں کہ رالا نو اللہ تعالیٰ ہوئی چه جبریل امین کتر و سور نجم اوشتم پارا پیدا مکو نو سر والی وان نجم ازا ہوا قسم مدے پستوری باندے پیدا مکو قسم مدے توری باندے ازا ہوا چکل دے پریوزی چکل دے پریوزی یعنی غائب شی پریوزی مانا غائب شي ما ظل صاحبكم وما غوا نخو گمراه شوې دا ملګری ستاسو محمد رسول الله وما غوا او نخو ناد شوې دي نو یو ضلالت دی یو غوایت دی ضلالت دا جهالت ته وایي اګنورنس ته ناپوهی ته ستا ناپوهی ته او غوایت دا عناد ته وایي ایروګنس ته صحیح اگنورنس جوی دے پوئی گی نا اگنورنس پوئی گی نا او ایروگنس پوئی گی منی ہے نا اللہ تعالیٰ ویدہ محمد رسول اللہ نا اگنورنس دے نا ایروگنس دے صحیح ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ادي خبر لگئی دا خواہش دا قاضا بانے دے پا ایول ڈیزائر بانے یقین نہ لگی دا ایول ڈیزائر پاسات بانے یو خبر ہم نہ کہیں ان هو ان ددا خبره دے پیغمبر الا وحی مگر وحدا یو حاج دت وحی کول شی دت وحی کول شی نو اس الا ان هو الا وحی یوحا which is revealed which is revealed چ دت وحی کول شی او سو کی ورتا وحی کے فاعل نے دے بعد دوور نے دے بعد سو کی ورتا وحی کے نو اللہ تعالی وہ دوور نے ورتا کہیں علمه تعلیم ورکڑی دتر دے وحی شدید القوا آکس کے مضبوط قوت نو مالک دے جبریل زو مررت دغت قد قامت او دجسے مالک دے مرر پدری مانو رضی قد قامت او جسا زو مررت چد لوئی جسے او د قامت مالک دے فستوا او دے برابر شوے دے دے برابر شوے دے مینز یعنی پیغمبر تے زان شکارا کرے دے فستوا دے پیغمبر تے زان شکارا کرے دے وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى کم دے ورد زان شکارا کرے دے چرتا گھٹ کے کیا رکھے اللہ تعالیٰ وہی نا پس پیس باندے وهو بالافق الاعلى ده پہائی ہرائزن باندې ثم دنا او الله تعالی وی انت پہائی ہرائزن او پستر افق اخکارش مدان چې او تبر او پیغمبر اسلام مجد نه لګد نه الله ثم دنا بیا دې د سپیس نه رانیز دې کېدو رانیز دې کېدو رانیز دې کېدو ثم دنا بیا رانیز دې شو فتدلان رازونش تدلا معنا د پیغمبر اسلام مخې ته رازونش هنجي راو زید زیدن وی وتا ها ثم دنا بیا رانیز دې شو فتدلا راو زنید فکان قاب او راو زنید حکم زای لس بیا بارا 37,000 فیٹ کی بلندی فلائٹ فالو ویل بی فلائنگ آن آلٹیٹیوڈ آف 37,000 فیٹ آف تھنگ لائک دیٹ مجھے یار دم رہو نہیں سکاری صحیح نہ سڑے دام نہیں پائنٹ کو فائنڈ آؤٹ کو رہے چیزا ایمریٹس ایئر لائن ہے پاکستان انٹرنیشنل لے کر آریا نہ دے سکھنا سب کو دور ایئرپورٹ پہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ انہا دیرا خوزن ایدر سمرا نردیش فکان قاب قوسین دے دو لاس په مقدار او ادنا یا داغین او زیات را نس دیو ای تو وی دو لاس نو وت کلا چوایو قوس اصل کی وی لندے تا ستو وی لندے تا الله تعالی وی اغه دو لندے چې وګدې کې دغه شی لندري اغه دو لندے اغه چې وجدې کې دغه اغه تاوشو شه قوس اور اگر اس دے کا بس دا سورا دا غیب فاصلے دو اور پرانی دیو تو زیادہ ہے سرور گا دا وہ پیزا گا دا وہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى یا داغین عمران دیو فاوحا الى غبد نوحی اکرد بند دا اللہ تا ما اوحا آج وحی کروا اللہ تا دا جبریل تا صحیح ما کذب الفواد اس اللہ تعالیٰ وہی دی خوگو رہا چې دې پیغمبر جبريل د سر پستر غو نه ده کتلې واځي د زړه پستر غو کتلې ده ها د زړه پستر د سر تر کې خطا کول شي د زړه تر کې خطا نه کوي د سر غو غو نه خطا کول شي د زړه غو نه خبر واوري هغه بیا خطا نه کوي دیو جن مولا روم وي چې عيسى قل از گوش دل بای شنود گوش گل ای جان دارد ہے جسود وی دا دچے کما خبر آر تکوم دا دزرپ کو گو آورا دا د خطو جوړ غوونه دلته فائدہ نه کوي دا خطو نه جوړ دا فائدہ هغه انویزبل غوونه چې زړه کې کم لګي دلی دي هغه باندې دا خبر موږ په څو کم دغه خبره وې زړه په کوو واورا وایي دا څه کنه او ایت ګوښه کې با جمله حیوان هم د مست دا د خطو جوړ غوونه او خر سره مست دا ګریش دا ګوښه کې با جمله حیوان هم د مست ګوښه دې مخصوص نسل آدم است خدا زړه غوونه یعنی د عقل غوونه دا د نسل ادم خصوصیت ده صحیح نا هغه بایت د نسل ادم په دې غوونه اوریدل نه کوي د زړه په قربانه اوریدل کوي چې هغه عقل اوریدل دي نو الله تعالی وایي چې ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه ده دروغ نه دی ویل یعنی خطا شوی نه ده ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه ده د چا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مارا آپ آغا شے کسی دلی دلے دے یعنی صحیح اکنالج کرے اور ریکگنائز کرے دے جبریلی صحیح اکنالج کرے اور ریکگنائز صحیح پیشن دلے دے وہ صلی اللہ تعالیٰ وہ ایچی دی دلے دے اور رضلت کو گونی دی دلے دے اور صحیح اکنالج کرے دے نو خدا نے تاثر کی او دم بکے کافرانو تاثر داغا پا مشاہدہ بانے اگر طرح جگڑا کوئی اور آرگومنٹس کوئی اگر یہ شیری دلے دے تاثر خبر نہیں اگر کیا اگر سر آرگومنٹس کے افا تمارونو آیتا تو ریزنگ کوئی اغسر غلاما پا آشے مانے یرعا چا غلید ولقد رعا اللہ تعالیٰ آخو یوزنو ولقد رعا ایقینا دلی دلی و جبریل نزلتا اخرى تو دویم کرتا کم زائے چکل میراج پشپا مانے وہ اسمانو نبر اللہ یو مقام دلتا صدرت المنتحا بیر یومنا دا بیری وی وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی نون قرآن ہم ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو چی دو اسمانون نبرا یو مقام دی صدرت المنتحا یو لو یو ونا دا او دا سے اونا چاپیر انا پید انوار و تجلیات و باران ولی گی لائٹ کرا جی سچے پیدا جی لائٹ او حضور فرمائے فا ازن اوراق و اکا آزان الفیلا دا اغی پانے اغا دا سے بھی لکد حتی و گنا و اذن ثمرات و قلال حجر او پای کی کمی میوی چرا بلند دی اگر داس دی بغداد اگر وقت نو دی بغداد زائی کی تغطی ورکو تک نکلے و اگر تبی حجر دی سبی ورته حجر زکه بغداد ته بنو ویو باد کړی بغداد چا بنو بنو عباس بنو عباس باد کړی رستو نو حجر حضور اطلاق و اسلام فرمائے چه دا آغا دا آغی آغا تاسو منگے وائی کمتکے وائی منگے وائیو حضور اطلاق و اسلام فرمائی دا آغا ونی دا آغی میوی دم رکھتے وی لکا دا حجر منگی داڑی مشہور صحیح وی جبیل ما تاوی چه اردی دینا بتای آواز دی زو سلوان دی نسن تے مارے پارا پروہیبیٹڈ زون دی او اس مارے پارا لان دی پروہیبیٹڈ زون دی نو اما دی تقاضا اکڑا چھ پا دی عالم کی یعنی پا دی دنیا کی او ما تا یو وار زان بیا پا خپل اثر شکر و نخی ناغور تیرا توتنان بی خبر آدھا آخر تا تو یاد رکھا تیرا توتنان بی خبر آدھا پروٹوکول زخون جم کولے دا کار ورش پشتا او تا غد یاد آدھا انا دا دلفکار میں نے گوری ویچ دا ستا خبر آدھا نیو زمیندار ناغی ہندوانی کر لی بی نغریم پر آلی بازار تا خرسول بی نیو رسر تا ہوتی خطی ہندوانی شایستا شایستا تیرا ہونڈے کل ذکر رکی رالل چی پا دے خربا یو باری دوانے واچوں بادشاہ لبے ہو سم نکہ بادشاہ خوشحال شو او صحیح نام راکر نکہ بادشاہ میں نام کم لکشے نہیں نیستیوں میں ختم نشی سو میں ختم نشی دا غربت و فقر میں ختم نشی بادشاہ بشم کاغے انام راکر دا غوق بادشاہ چی غیب آر سبا یو شیبان ورخ محفوظ صحیح بلکہ دیر زمر کتاب تبر دیبان مولا روم واقع نکل کرے دا اگو ایچی یو سری ماہی گیر سچے دا تو تمہاری گیر ہوئی کن باب میان چیز میان چیز فشر مین فشر مین نیو فشر مین اگو یو خیستا با یہ چرتا انیس یہ دا کم بادشاہ لے رہا بادشاہ با خوشحالشی سے نام بر اللہ کی نمڑا میں ایک صفا کرو صحیح وہ صفا کوئی نوم دلتا گرانڈا ہل جماعت کی دلتا پر وضو ایریا کی دلتے صفا کو ہو بانے او ما نصار احمد دیتا مسئلہ ذکر کولا مسئلہ مورتا ذکر کولا دا خنسا مشکل دسر دا نیراز تا خنسا مشکل مسئلہ مورتا ذکر کولا چے بایلاجیکلی کل یو انسان دا سے پیدا شی چے رکل بالغ شی صحیح from the very beginning اگر گویا دا زنانا و نارینا دوالو آرگنز داری میل و فیمیل دوالو آرگنز داری صحیح نو آگی کے شریعت ہوئی چے انتظار بکی بلوغ تا نو که بلوغ کی یو آرگن پریویلنگ شو اگر اوورٹیک بل آرگن دا بل آرگن فنکشن ختم شو او یو آرگن فنکشن زو شو نو ہی وز بی ڈیسائیڈ دیٹ ہی از میل آر فیمیل ڈیپینڈ چھے کم آرگن ایک فنکشن صحیح شو صحیح او که دوارا فنکشن کئی که دوارا آرگن پر آو دشتا ہاں که دوارا آرگن فنکشن کئی صحیح اب انگریزی کو تہمہ پرادائیٹ کئی صحیح ورطا ہمہ پرادائیٹ صحیح یو تو ہو ٹرانسفرسٹائیٹ کئی ٹرانسفرسٹائیٹ کو مخنس بیا خوبی سڑے خواستے لخذ و شکلوں میں جوڑی ہو دخذ و کارونا کئی ہو دخذ و انداز ہے پخی نو تو ٹرانسفرسٹائیٹ ہوئی حدیث کے قطع مخنس ہوئی حدیث کے ورنس ہوئی مخنس ہوئی دا ہمہ پرادائیٹ چلے دتا خنسا ہوئی صحیح اخنسا مشکل ورطا ہم سے کوئی دتا کیس کنفیوزنگ بھی دتا کیس سے بلکہ تاز تاریخ کے یہ سری نم چاہ رہے دلے دیر بے عالم دے دیکھو شیعہ صحیح اور دیر متاثر شیعہ دے صحیح اور دیر کتابوں نے لکھنی لاجک کے دیر لوے ماہر سرے ہو داغنہ دے محقق توسی ہم دور دے محقق توسی نو دا محقق توسی دا ہم پڑے او وعدے کرو وعدے شیعہ ہو نو اینی ہاو نظر گر دلتا منسر چکلین دا خوی خبری باورے نو اینی ہاو مولوی صاحب اگر مسئلہ ذکر کولا دا کنسا مشکل چیکو اس پا اولاد کی یو بچے دا سن کیا کنسا مشکل بھی او پلار مرسو یہ نپو آرسانو کی یو کس دا سن کیا کنسا مشکل بھی نو از دت چکم شیر ورکی جی دا با دا میل ورکی جی دا فی میل ورکی جی صحیح نلتا مزر دا امام تر انتر لارے چرتا با اقل نصیبین ورکی جی اقل نصیبین مانا یو دلو مسئلہ او باسے دا پا حیثیت دا میل بل دلو مسئلہ او باسے پا حیثیت دا فی میل بیا با ہاف دا یوی سی ورکی ہاف با دا بلی سی ورکی اب انا دا میل ہی سوی نبا دا فی میل بھی ہاف با دا فی میل والی ہاف با دا میل والی صحیح شو اگا اوریج بیرا ہو بسے ناغا اوریج بیرا ہو بسے بار تو دیر انسا مشکل اگا بولی سے ڈیفائن کو اور دلم دے خوگ خبر ہو دلے ہم پاند ورک دور تو وکی خدا اس پر ذہن کی دارا لے چیر انسا مشکل دا سے سلی تو وہی دا سے بندتا چیر اگا نہ زنانوی نہ ناری نئی یا ہم زنانوی او ہم ناری نئی بیارا وانش بادشاہ رہ چلا بادشاہ تو یہ سیم دا دیر آلان اصل میں دیر دیر غوشہ دا سی ہو دکی دا سی ہو دا ہارٹ اٹیک دا پارا ہو دا فلانی دا پارا ہو شوگر دا پارا ہو لیسی دنا دی فیشر میں تا بلا آگیر سی پتی نو بھالو بھی دا دی میان صحیح نو بادشاہ دیر خوشا دا شو وی دا سارا کم جاگ تو کرائی جدا میان سے پکرانی سی وی دا والا دینا رو ڈک رہی اصلا خبر جدا آگا زمانی بادشاہ نو بده چې ولې ډاکټر نیمه خدانه پکې راغله صحیح نو زه خو روان شوم ډېر خوشاله زه او وزیر اعظم ورته دې بادشاہ سلامت کوي او مې بل چې راو سما په قلب مونږ وتا او بیا لنګ وو صحیح مونږ به نه کړو هغه ورته یې زه کوم داسې احساساتي شوم احساساتي شوم نو داسې په فلم مې وکړه اوس دا شی به دې واپس کوم څنګه ځکه که درد دې واپس کوم نو دا د حیثیت او سکیټ کوم خلاف ده صحیح څه کارونه خطرې د خپل حیثیت د وجه نه کوي نو چې اوس دا به نو وزیر اعظم ورته مشوره وکړه وې دې واپس راوغواړه نو تپوس دی وکړه ورته وایي دا مېچ دې راوړی دی دا نر دی که ښځه ده نو یې که دې وایي چې نر دی نو یې ته وایي چې دا دومره انعاف ما دې باندې درکړی وو چې زما فیمیل فش د دې نسل ته ضرورت وو د څه د وایې دپاره چونکې دا هغه فیمیل نه دی لهذا اوس دا له شل دیناره واخلس دا نورې پرېږده او که دې وایي فیمیل دی نو همدغه بل اکسکیوز ورته شروع کړه چې ما ته میل پکار نو بل دی چې واپس راوسته نو بادشاہ دې تپوس وکړې دا مېچ دې راوړی دی دا وی نر دې کښې ده هغه ورته دا کوم څه مشکل دی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم ته وکتل یو سر سره څوک وو بس چې اجازت ورکړي جیزي اجازت ورکړي جیزي راکړي ځان ته راوړي اوسې والي دي هغه ورته په خبره پوه نه شوم بیا په خبره به ځکه پوه نه شوې چې دې خدای والا چې ته ملا کره ناسته خدای راته بېخ وباسه دا اوس یې مونږ په ملا ووالو مولا روم هغه دا واقع په دې ذکر کوي چې مولیا را سره کېنې دی ډېره فایده یي وګوره یو مثلا توجه ته راواړې ده څومره لویه فایده یې وکړه نو هغه بله خبره چې مو کوله هندوانو واده هندوانو والا کاکا را روان دی بادشاه سکار به راوتلی سهارا ته او د یو توت د ونې لاندې ولاړ دی ګرمي شوې ده اس ورسره دی صحیح او ینمین د بادشاہ جامو کې کنه ښکار نه راغله دی ښکار کوي نو اوس اوبو ته دولت ته اوبو سره خلاص دي هندوانې وکتلې نو راته ویې هندوانې خرڅې مې وویې نه ویل ته ډېر تکې مه ته ما باندې هندوانه خرڅه کړه څومره پیسې چې غواړې نه نه دا نه خرڅه مې دا دې سره څه کې ته نو مې دا بادشاہ نه وایي نو صاحب بادشاہ په خپلو ورته بادشاہ دې سره وایي وی ګوره که چېرته خوشحاله شه او سم لوی انعام یې راکړه ځکه سپېرو کچا کور مې د هغې کې اوسېږم دره هندوانې هندوانې خرڅوم را خرڅوم گزرے اوقات کی کیگی کہ چرتا خوشحال شو لے نہ میرا کچھ ہو کور جوڑ کے مطلب حیثیت میں جوڑ سینو بادشاہ کو تو مصاو مصر پر دی خبر ہے اس ماں والی جوان کا اب یہ گورا کہ انعام در میں نو بس دبیا شو رو کا پختو کی وی د دپا ون نو مل نہیں ولے شل اپ ایک ودا نے ور کور پر ایک ودا ٹول اوٹ کے چلو رہا اس بادشاہ پا اس سور سے اس پر گرم دے لاڑ او آڈر ہو کا دربان تبھی لو سرے عظیم جوانی جو سر خر باندے نو یہی سارے وے ماں نہیں مار رہا وے نو بس دیکھو چې لاړو بس آدر بان اور پیشہ بنا تھا نو جو اس دے چې ګوري دا سړی چې اس تاج په سر دی او درشه چولې د بادشاہ خلق ورته ولار دی کړه دا خو یا سړی یا تو پلان دې مور ته کنځل کړی دی بلا ډیر دا خو بادشاہ چې سبق یې را سره نو ته سری په سید دا انګوانی نه تل راړې نو اس په سټیټمنټ دې بدلولې صحیح خبره کوي ته ورا خبره سټیټمنټ دې بدلولې وی دار سره راړې وی بل دی غریب سړی هم د خاورې کور کې اوسېږم نو کته ته ته خوشاله شي چې انعام دلاله آرډر کوم زما به روز راشي نو بادشاہ ورته خبر ورکړه ورته وی چې انعام مې دلاله در نه کړ نو بیا نو دوه ورته بیا د کوټ لاندې خبره یاد کړه نو په یو خبره ورته په دوه کې انګر دی او په اګریویشن کې ورته نو دا چې دې مين ورته یې بس ټول باندې خبر اره چې دا ورو پروتوکول مسله ده زه ځان نشم سکار کولم الله نبی او ته الله فرمای چې ولا قدر او نزله تن اخرى یقینا دې پیغمبر لیدل او جبرئیل په دویم کرت عند سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى پاکي نو اوس واپس پر سبق ته چې دغه آیت اصل مفهوم دغه ده چې دا موږ کوم تناظر کې ذکر کړ چې معنا تنزلو موږ د خپل سټیټس نه کتل ضرورت ده وما نتنزلوا امام دس پوزیشن نکتن سورات الا بامر ربك مگر با امر درب دا له ما بین ایدینا دا اللہ اختیار کے دے ما بین ایدینا آغشی چی زمون مخی دے وما خلفنا زمون شاعت دے وما بین ذالک عدد دوارو میرس کے دے یعنی زمون جملہ احوال زمون جملہ احوال او کیفیات یو یو سیکنڈ دا اللہ کنٹرول کی دی ارچہ کنٹرول کی دی وما كان ربك نسيا ان ذا پروردگار تا هر اول کے اگر سو کیری جنا اگر سو کیری جنا نہ دا اغنی جات نہ بغیر کما کم یو حرکت مکو ہی وڈ پٹ میٹ اکاؤنٹبلٹی رب السماوات آغا اللہ چه رب دا اسمانون و دزمکه ده وما بین و ما چه میزد ده دوارو که جی فابد ہو بندگی کو ددو وستبر لعبادتی ہی وستبر اسبر و نوی چه اسبر لصبر کو دو عبادت ددو وستبر لعبادت استقامت کو ده استبار مانا استقامت وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ اَسْتِقَامَتْ شَارَكَ فَعِبَادَتْ دَدَبَانِ نو استقامت دیتا ہوئے چی سلو and steady wins the race سلو and steady میں کلا سڑے احساس ہے دیسی نو پیوش بابا نے پانزو سرکا ہلتا آگے دکھی صحیح میں بر اس پر نماز خطر ملزم قضا کی صحیح بر اس پر ریزہ نہ کہیں یار سار ملزم قضا کی میں دا سمہ کوا دورا کاتا کوا ہر رز کوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو صحابی تپوس کو خدای کم عبادت وقت نفلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اف احب العبادات الی اللہ ادومها اغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي اغه عبادت چې سړی کنټینیوسلی کولی شي نو مثلا د نفل کې پس دوه رکعات کوا او بس بیا دا عادت جوړ کړه الله یا څوک دا عادت دا نشي اورل چې تپوس جته باندې ځان دې سړی کنه کړو چې په دې مو پاتې دي صحیح ابلا بیا دې فرض منځونو مو سره خطا کړ نه یو زمرا تلاوت کو چې سترګې کې خو څو قران ته پکا ته کو باندې صحیح نو بیا بیا یو کار کوم چې ورته چې بیا کار پس دا قران دا بس سلور آیت وایا روزانه وایا سلور آیت وایا پنځه آیت وایا روزانه وایا کنټینیوس عمل نو سلولی او گریجولی به الله طرف ته روانه نو دا خدا ته لکه یو سړی چې لفټډ اپشي صحیح یو ځان پر هغه تور وسی چې ستاسو کې مزمن نه راخلص نو دا سمه کوا بس سلولی ان سٹیڈی اللہ طرف روانیا کانٹینیو سمت احب العبادات الی اللہ ادومها پیغمبر علیہ السلام فرمائی محبوب عبادت دا اللہ پر نظر کے آغا دے چی دا کانسنٹی کورش صحیح وہ یہ اور سیف اللہ خان جذباتی شر صحیح امونگا ٹول لے پینزو پینزو سوا ڈالے راک لے دے دا کر کہینا صحیح پینزو پینزو سوا ڈالے ٹول مرگو اللہ ورک لے نا نا دا سمت کوا بس میاش کو یہ ڈالر ورکوا خامومنی ورکوا سیف اللہ خان سرے سرے لے رب السماوات والارض يا الله چه رب د اسمانو او د زمکه دي و ما بين او ما چه مزد دي دوانو کې دي بندګي کرد واستبر العبادت استقامت کار کوا س عبادت د پروردگار هل تعلم له سميا آیات تعلم علم لريد الله تعالی د پر سميان د همنام همنام معنا چې دا کوالټي لري چې کوم د الله کوالټي دي سميان لغوي معنا د همنام سچے ہمنا لکد فرید پنم بانے بل فرید نشیر شاہ پنم بانے بل شیر شاہ دے نسار احمد پنم بانے بل نسار احمد ندیتا ہوئی سمیر دلتا فمانا دا آیت تم وینے سو بل انٹیٹی دا سے کیا گا اللہ والا کوالیٹیز لگی نچنے لگی بس بندگی با یود اللہ کے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِنْسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ آيَا كَلَتِ زَمَرْشُمْ لَصَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا آيَا زُبَرَائِ سْتِرِشُمْ بِيَا جُوَلْدِ impossible دا اللہ تعالیٰ شکوا کئی دا انسان نا دا کافر انسان نا شکایت کئی چھو گورا دا انسان زما پا قدرت بانے شبہ لگی یعنی دے پیغمبر صلی اللہ سے خبر کر ہا نو چھ زمرشن نو بیا با خدا ما جوان دے رہا ہوں بس اس امکان نہیں تھا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِنْسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ آيَا كَلَتِ زَمُلْشَمْ لَصَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا آيَا بِيَا بَرَائِ سْتِعِشَمْ جُوَلْدِ او اقم اللہ تعالیٰ وہی ولی دخلیت قدرت شبہ دا ابھی امالی لے گنج شورت ولی شو شورتیں کہ باوٹ یور بر یور اوریجنل کریشن دخپل اولین پیدائش بان لے سوچو گا دی خبر بانی بانی شیدے پیدائش اولا یذکر الانسان آیا نیاد انسان انا خلقنا او چه منگا پیدا کرے دے من قبل مخیر دے دا ولم یکو شیعا دے نو موجود اس شیع نو فو ربکا قسمی دے پر افصابانے لنخصر اللہ چه منگ برا جمع کرو دوی جوندی و شیاطین شیطانان بورا جوندی کو ثم لنخبر اللہ ابیا بدویرا حاضر کٹول حول جہنم چاپیرت جانم جسی ان پگروپنو کی ثم لننزغن بیا برا اوبات مونگا من کل شیعت ان دہر گروپنا ثم لننزغن بیا برا اوبات مونگا دہر گروپنا ايهم اشد على الرحمن شكم يوددوی زیاد مضبوط بمقابلة الرحمن کی حقیا دو سرکش ہے پہ اعتبار چسو دیر سرکش ہو یعنی مانا دارا چی بکس لات بورا بار کچھ دق اپنا نے ہو بسا دی گروپ نا دو اپنا دا دیر بھی حرامی ہو دینا ہو بسا دق اپنا نے ہو بسا ایهم اشد على الرحمن حقیا ثم لنحن اعلم ابيا يقينا المنغا خطو يفي جنوا كسان هم اولى بها كي اغي حق لري بياد جهنم سدي اند داخله په اعتبار دوی معنا خطا کی گنا د جهنم مستحقین به صحیح پر ځای کې ګرم براتی اور پسی اللہ وی چی و ام ملکم اللہ واردوها انشت دے تاسو کی حصی او کس اللہ واردوها مگر واردی دل کے دے جہنم دے نوس اللہ تعالیٰ دلتا ایک سیکشن رکھا اللہ تعالیٰ وی کہ نیک دے کہ بد دے طول با جہنم تے اوزر واردی جی سجل بکی گی جہنم تا بے اوزر واردی جی تا منگا پدا مین لٹریری پشتو کے ام دا لفظ استعمال ہو اصل دا عربائی لفظ دے واردات او صادرات واردات او صادرات یعنی انکمنگ او آؤٹ گوئنگ وارد مانا انکمنگ او صادر مانا صادر مانا آؤٹ گوئنگ صحیح الموارد والمصادر الموارد امپورٹ ایکسپورٹ اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹور خلق بھائی اوزر جہنم کا واردی ذکر جنت تلار ہی دا جہنم دا پاسا تلے گا نظر تو نہیں کر ہم ان چورتا ہوں صراط سشے صراط نظر صراط برک کر جہنم دا پاسا فلی صراط دار جہنم دا پاسا دا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چلے جہنم لمبے پوری صراط ترا رسی صراط پول لے دا جہنم لمبے دا صراط ترا رسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قوی ایمان خلق دا با پدی پل بانے دا سے تیر شی کل برق الخاطف لکہ دا آسمان پڑک آسمان پڑک سنگے برشنا بلے گا رجے والا اگئی با پی دا سے تیر شی لکہ یو تیز رائیڈر سور لکه ہوتے سور او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کمزور بندوں پہ داسے پوری شی لکه سور نرے میجے چ سنگ روانی سور نرے میجے چ سنگ روانی صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اس جنت خود پاکانو زائد ہے اگے تب اللہ تعالی خلق بوزی 100% پہ ور دولی کا کہ جنت تب خلق اللہ بوزی سنگا اس 100% پہ ور پیغمبرانی یاد اعلی درجی اولیاء اللہ بھائی دارا در جی اولیاء اللہ بھائی نو اس کم خلق چی دا غی گناہو نشتا دائی ڈینکس دی دار شیر شاہ جبا کسی دی ڈینکس دی نو اس تو چی موٹر راولے او دا غا دا پینٹ یار ڈینک کاری پکی نو سکے والا مکینک تے بو دی ڈینٹے ہو باسی پینٹر تے ورکی پینٹے ہو کی نو بیا ایک دن سیل تر ہو باسی صحیح شو بیا مگر یہ خرزو دو تیار شو خرزو دو تیار نو اس دا گناہو نا دا ڈینک تے گناہوں نے سلی دا ڈینٹ تھی دا دا جہنم اور باغا ڈینٹ شبہ سی گناہگار مسلمان تیرا عذاب نہ دے تیرا پر ریپیر دے گناہگار مسلمان دے پارا دا جہنم اور سشے دے وہ اصلاح دے دا ڈینٹ شبہ سل دی کافر دے پارا عذاب دے گناہگار مسلمان دے پارا اصلاح دے ڈینٹ شبہ سل دی اور حضور اسلام فرمائی شر جہنم نبی ادا گناہگار مسلمان روزی ردین پا آخوا یو نہر دے اغیتوی نار الحیات لائف ریور سوئی ورطا نار الحیات لائف ریور نو دے خلقو لبا اگے کی او شاور ورکی دغے پینٹ دے دنٹو نے ہوا تا اسے پینٹ دے نو بس دے کی او شاور والی حضور اسلام فرمائی دا سے شائننگ بشی کل بدر الکامل لکہ دا سوال اسم سپورٹ مائے نو اس ہنڈٹ ہاں یہ اسپائن اٹچ نو بس دا سے شائننگ بشی نو اس دے مانا دارا ہاں دے قول گوڑا دیکھا چھے گویا اس 100% پرفیکشن نو دے گئے بوٹی جلنا صحیح اس سے خلق بدا سی چی دا غی ڈینٹس با دیر لگ دی دو دی پھر دائی ڈینٹس با اگر فر نشتا نا نوتو والا نا دی کمو کہ ڈینٹس دیر رہے گا بیسا کر بٹائی تے امنا باسی ایسا کہی گا اگر دا اور بٹائی تے امنا باسی صحیح چیہ بارے برابر کی او بازی دا سی چیہ غدا سی معمولی ستک بانے معمولی کارو کی صحیح اگر بانے برابر سی صحیح اور اگمال کی نان ریپیرے بڑھوائے کون تا ریپیرے بڑھی اگر کافران نان ریپیرے بڑھلی تو بس اگر بھی آلتا جنگ کی اور غور رہی کافران چی دیا بھی اثری اگر نان ریپیرے بڑھلی جہنم چی دیا جنگ کی آر رہی بس دیکی اور غور رہی بیتا پوست دیشتا نوز دا وارو وارو ڈینک چی دینا گناہونا نو دو گناہ په موجوده کې انسان جنت ته نه شي مسلمان ځکه دا خو ډډ فلته ورسره ګند ورسره اوس ګند سره خو دی دا ډډ پتې اوباس نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه ډډ خو داسې دي چې الله تعالی د صراط نه وړاندې هغه معافی ته اوباس څوک معافی ته لکه نغو والا اوبه انسان پره چې نور صحیح دټس اوکې صحیح هغه معافی ته اوباسي څه داسې دي چې هغه دا د سټک یو ټک پکار دی حضور احترام فرمائی دار جہنم لمبی چراقی جی امام مسلم حدیث روایت کرے دے لہا کلالیبو مثل شمک السعدان یو بوٹے دے پا دے امسک بانے خور بھی پا دا خوشک علاقے کی گی شڑا خوشک علاقے کی گی مونگر تمہر کونڈے ہوگائی ستاز ورد سوائے دا غیر آسے غد سری ہونے اغزی بھی دو قلی بھی لگا رکھو دا اغزی دو قلی پر صحیح دا اغزی چی بھی دا سے کور کر بندی یعنی دا سے او تاسو شه دوه طرفه کونډه باندې څه چي و نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه لمبه د جهنم رضی الله تعالی عنه مستو شوک استعدا دا غي به دوه خلی وي او داسې به کونډي وي لکه د مرکونډې رضی لکه د مرکونډې رضی نو چې چا لګ ډنګ ته ناغه له بس دا سره کر خو میرا سو چې کوش بور کی ای لګ دا بدل شي ما خو نه هر حیات ته لایک ورو کې پنت والو او کې بتيري کی بو پینٹ بور کئی چرچا لگ جاتے غلب سرمن چلے چرچا راگی نام لگ جاتے یعنی مانا تھا کہ پنشمنٹ پر دی حوالہ پانے میں ڈالی جو پوری کی گی واہ اللہ تعالیٰ من بغیر دا پنشمنٹ پر پوری کی پھر مشکل خبار تزویر ورود دا ٹول ثابت تے ٹول بزی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ہر چ قوی ایمان والا بند لے نو چ دے کل دے پولیس رات تو اور پور کشی نہ تا حدیث کی راضی کہ اگر جہنم اور بور تے چگی جز یا مومن فان نورک قد اطفح لبی او د مضبوط ایمان مالک تیز تیر شا زکستا د ایمان لائٹ زما تپش کنتا ستا د ایمان لائٹ زما گرمی ہے کرنا عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ عنہ فرمز سیرت پلاس کی دا مسئلہ تیرا شا سیرت پلاس کی دا مسئلہ تیرا شوا چکل دا موتا جنگ لا پیغمبر علیہ السلام صحابہ لے گل دری ذرا آرمی وا مقابلہ کی دولہ کا آرمی وا مقابلہ کی دی سیزر اور صحابہ سورو دری ذرا او شکل دوی التا اورسل المعان تا نو معان کے ورطہ پتہ ہو لگے در سر او خود انسانان دی انسانان مخلوق دے نو صحابہ ہوئے چی پیغمبر اسلام تا واپس اطلاع ورکو چی سو کو جی مون کو دریز رہی ہو التا قبولہ کا آرمی دا مقابلہ کی صحیح نو چی پیغمبر اسلام تو ہوئی چی واپس را دی نو واپس بدو اکا ہوئی چی زیو اور زیو بسم اللہ بکو دائی مشورہ اکرہ دوش پی دی مشورہ پارے انسان کی عبداللہ درواحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دری کمانڈران مقرر کرو یکے بات دی گرے کہ اول با کمان کی زین ابن حارثہ کہ دے شہید سی بھی با کمان کی جعفر ابن ابی طالب کہ آگا شہید سی بھی عبداللہ ابن رواحہ کہ آگا شہید سی بھی عطا سپر سے رکھ گئی جیسے ہوتے پل انا اس دوال تنا دام یوم صلی اللہ علیہ وسلم پر اندوی تووے میں تجزیہ و تحلیل و انالیس سے زدہ دی چکلا و اہم مہم بان روانے نو دریو رین کو لیڈرشپ پکار دے صحیح چوے کمرانشی چکه یو لږه ګربر شي چې وایم پیدا نشي چې فورن هغه ځای اکوپای کیږي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام درې لږه په تور کړ یو او ما دین دا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اف اف اف کشي شي که صحابه مې تر واده درې واره خدای شي دا څنګه دغه پیغمبر خبره ده دغه نو پروبې شي دا دغه والا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه حضور علیہ السلام سره صحابه د دې لشکر رخصتای ده پاره تر قبا پور راغی مسجد قبا پور سنه په ودا پورې او چې دایره ستول نیو تقریر ورته نو په تقریر کې ورته وی لا تقدیرو دوکبا نه کوئی دشمن سره هو لا تقدیرو دوکبا دشمن سره نه ور کوي ولا تغیرو حمله بل لري پر نه کې لوټ مارو کې چوره چپاو نه کوي سره پر چوره چپاو نه کوي چې سیم لا فراش ولا تغیرو وی ولا تقدیرو ولیدا ما شوم بنمړوي ولا امراتن شذ بنمړوي ولا شیخا فانیا بوڑا بنمڑا ہوئی ولا منعزلا بسومعته مولا تا بیسن ہوئی یا غریب خود جنگ نہیں صحیح چرچ کے بناس نہیں آج جنگ سکتے نو یہ غطبہ یعنی نان کم بیٹن خلق بنا پا تکلیف کوئی ولا تقتع شجرا ولا نخلا ونی بے نسو زوئی نبے کٹ کوئی ونی بے نسو زوئی نبے ولا تحرق زروعا فسنو تے اور ماں چوئی ولا تقتع حیوانا حیوانات بلا ممڑا ہوئی وعارضو علیہم الاسلام اسلام و توڑان نے کہی کہ قبول کر بس جنگ لارو ختم شد صحیح نما پرندی مرگو تو ہوئے ما اس دنیا را پسی من تو مسلمانان دا غیر مہذب خلق تو اس پر تہذیب ہو من کو دنیا تا انسانیت پیغمبر کھولے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول الله دنیا ته انسانيت خودلني دا انسانيت محسن دي دا انسانيت محسن دي عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه چې کله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسالتي راستا نو بي جهه صحابه ورته ټول جهه خوشبخت سړیا تاخد پیغمبر امیشه داس مرګتیا کړی دي صحیح جان او مال قربان کړی ټول جهه ینه دې دې سفر نه یریږي کدي دشمن نه ودا یره خو زما کتاب پښتنه زما کتاب یره پښتنه دوی جاره ولي نو دا آیت ورته وی چې ان منکم الا واردها په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې هیڅوک داته نشتا چې داغه به جهنم ته ورود میکیږي جهنم ته به راتلل کیږي نو ودا ډیسپیک په بیدا باندې شروع کیږي چې یو سره جهنم یو ځون ته ولګي کې جنت ته نو ودا ته پیغمبر علیه الصلاۃ خود ورود داده کړو ته چې جهنم ته بتول راځي وی اوس دې صدور را طرف فکر وکړ چې ما ډیسپیک په کوم طرف تکی دا صحابه دې پاکان خلکو وی دا ځاړم پدې چې مر قرات را روان دي شهیدې ګبا خو ځوان چې دا ورود می جهنم ته وشي نو چې دا په لسرا ته می ډیسپیک کوم پاتې چې دې جهنم دې ځوان ته بده جنت ته بوزي ان ملکم الا واردها نشتر تاسو کې سوق مگر وارد دې دون کې د جهنم دې کان حلا ربک ختم مدیا دا کار پر رب باندې واجب او فیصل شوی یعنی لازم بدا کار کیږي ثم ننجي الذين اتقوا بیا بن جات ور کوا کتان ہوتا اتقوا چاوی تقوا اختیار کړی دا یعنی دای په صدور او دسپیک شروع شي جنت طرف تا ونظر الظالمين اپنے بدمونگا ظالمان فیا پدا جانم کے جسی انصر چپ پرانت رو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلی و صحابہ اجمعین اللہ مرمد الحمد بن قرآن زمان اللہ مذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وصلنا تراؤتوانا علی الوانا انہار فاللہ خیلی حافظہ